Sziasztok fiúk, lányok, szép jó estét kívánunk mindenkinek a CubeCast 65. adásában, és a mai este során Siriusszal és Fekitekivel kísérünk el benneteket újfent. Sziasztok! Hi, hello, sziasztok! Azt hiszem sokkoltuk. És a mai zenei betétünk a Fury játékból van, ami szerintem nekem a idején az egyik kedvenc zenei betétet, azt így elvitte a Your Mine nevezetű soundtrack, ha valakit érdekel. És még így a legelején akkor pár közérdekű közlemény. Egyrészt Misinek újfent köszönjük, hogy így hostolja a letölthető audio formátumú podcast adásainkat, amit így megtaláltok a leírásban. És van még egy linkünk, ami pedig egy közvéleménykutatás, vagy hát egy ilyen kérdőívhez vezet, ami pedig így az online social media oldalak használatával kapcsolatos, és ez tisztán oktatási célokra megy majd egy kedves nézőm, Domonkos, ha jól emlékszem, előadásához. Úgyhogy ha gondoljátok akkor, és szoktatok mondjuk közösségi oldalakat használni, és nem merjétek tagadni, hogy nem, mert a YouTube is például már ebbe a szférába így be van tagolva ebbe a kérdőibe. Szóval, hogyha szoktatok hallgatni, akkor, és van fölösleges 2 percetek, meg kb. Ennyit vett igénybe a kitöltése, akkor nyomjatok rá, töltsétek ki, és akkor segítitek ezzel Domonkos munkáját, meg persze a hallgatóságáét is, akik majd ebből okulnak, reméljük. Úgyhogy köszönjük szépen ezúton is, hogyha kitöltitek. Oké, azt hiszem elni. Ja, és Viki ma még nincs, mert zombizik. De várhatóan december végébe, második felébe velünk fog tartani. Simonnak pedig halaszthatatlan dolga akadt, és nem ért még vissza, de hogyha esetleg visszatér és rám ír, akkor őt is berántjuk ide gyorsan, úgyhogy ő még nem biztos, hogy nem lesz ma este. Oké. Na, akkor ennyi közérdekű közlemény után, akkor a mai témáink, én arra gondoltam, hogy megint kicsit vegyük előre azokat a témaköröket, amiről szerintem érdemes beszélni így az elmúlt egy hét óta, és akkor utána beszéljünk a játékokról, és akkor nagyjából így megpróbáljuk így fele-fele arányban szétosztani a dolgot. Az első dolog, amiről szerintem beszélhetnénk, és szerintem fontos is, az a legutóbbi, főleg múlt héten megint kiboruló YouTube-os Billy, amiről hát nem kevés, főleg nagy külföldi youtuber tett már itt tanúbizonyságot. Történetesen, hogy megint valamit változtattak az algoritmusban, és most már ez nem az első alkalom, hogy arról számolnak be feliratkozók, hogy leiratkoztatta őket automatikusan a rendszer a kedvencükről, és megint az algoritmus úgy változott, hogy így a nézőszámok így nagyon durván, hát általában csökkennek, és így senki sem tudja, hogy mi változott. Az általában csökkennek, reszeret reagálni, hogy nyilván általában csökkennek, mert nyilván az borul ki, akinél csökkentek. Tehát, hogy minden ilyen algoritmus változás segít valakinek, de hogy ők nyilván nem borulnak ki, mert miért borulnának ki? Mert nekik jó. Igen, de ami a probléma ezzel, hogy a YouTube ezt nem kommunikálja, részben érthető okokból, mert ha mondaná, hogy csak mit változtatnak, akkor azt valószínűleg nagyon sokan megpróbálnák kihasználni, így nem éppen etikus módszerekkel, de tehát így a partnerek felé nincsen olyan finoman kommunikálva ez a dolog, hogy mondjuk egyáltalán készülni tudjanak rá, meg egyáltalán tudjanak alkalmazkodni hozzá, hanem csak így állnak tétlenül, és amikor rákérdeznek, annyi választ kapnak a YouTube-tól, hogy minden úgy működik, ahogy annak működnie kell, és akkor ebből most nem tudnak nagyon építkezni, és mivel ha már arról beszélünk, hogy nagy youtuberek, akik ebből élnek, akkor ha az embernek a megélhetése függ egy ilyen nagyon ingoványos talajon, azért érthető módon nehezményezi a dolgot. Bár mondjuk ezzel, hogy nem csak azok vannak így, akik a YouTube-on dolgoznak, de alapvetően itt ez nagyon rossz. Én nem vagyok benne biztos, hogy az AC Production annyira ingoványos talajon van, bár mondjuk őnekik elég sok videójukat leveszik, vagy legalábbis a pénzkeresési lehetőségüket leveszik róla, mert ugye eléggé megosztó témákkal foglalkoznak. Alapvetően valószínűleg úgyhogy megint csak tippelgetünk, ugye nyilvánvalóan nem tudunk semmit, a YouTube nyilván nem kommunikál semmit. Amit sejthetünk, az az, hogy a YouTube keresi a megoldásokat arra, hogy hogyan tudja jól sorolni a tartalmakat. Nyilvánvalóan a YouTube az egy átfogó platformot néz, nem egy-egy csatornát, Tehát ők azt nézik, hogy hogyan tudnak egy adott embert a lehető legtöbbet a YouTube-on tartani, ami valamilyen módon áttételesen ugye nyilvánvalóan segít a nézőknek, mert hát mert az ő tartalmuk is ott van a YouTube-on, szóval hogyha több időt tölt ott, akkor nagyobb eséllyel tölt több időt az ő tartalmával is, viszont ha jól tudom, én nem nagyon mélyedtem el ebbe a dologba, sajnos a decemberem nekem teljesen szét van esve, viszont ha jól tudom, akkor most így nagyon az interakciókra fekszenek rá, minél több like, minél több, mit tudom én, komment, minél több ilyesmire, ami nyilvánvalóan megint egy módszer arra, hogy hogyan mérjük azt, hogy hogyan, de hogy ez igazából nem feltétlenül a tartalom minőségét fogja meghatározni, hanem egy egyszerű stílust generál egyébként, ami nagyon-nagyon jól megy, nagyon-nagyon sokaknak amúgy, és lehet is jelenleg is látni, hogy a legjobban, a legintenzívebben növekvő csatornák, akik most jelenleg Magyarországon a legintenzívebben növekednek, úgy általánosságban nem feltétlenül pont ezen a héten, azok nagyon-nagyon erősek a lájkoltatásban, nagyon-nagyon erősek a kommenteltetésben, az most igazából lehet, hogy ettől az ő tartalmuk jobb, ezt nyilvánvalóan én nem tudom megítélni. Igen, de tehát itt az a probléma ezzel az egésszel, és nekem is az a kifogásolható tény, hogy azt el tudom fogadni, hogy változnak a trendek, változnak a szokások, a felhasználói szokások és elvárások, és aki egyik nap még népszerű, az lehet, hogy pár hét múlva már nem lesz olyan népszerű. Ezt el tudom fogadni, azt is el tudom fogadni, hogy mondjuk az én adott stílusom, az én adott formátumom nem tetszik valakinek, ez mondjuk hiba, de el tudom fogadni. Mármint az hiba, hogyha nem tetszik valakinek, de ez egy dolog. Azt is el tudom fogadni, hogy a YouTube-nak van egy üzleti modellje, és van egy bevételi lába, amit szeretnének profitábilisan tartani, és emiatt olyan változtatásokat eszközölnek a platformon, ami ezt a fenntarthatóságát és a profitot erősíti az ő oldalukon. Ezt az üzleti modellt is el tudom fogadni. Azt viszont már nem tudom elfogadni, hogy konkrétan, ha engem vagy téged, vagy bármelyik videóst valaki követni szeretné a platformon, akkor azt mondjuk akár szándékosan, akár egy hibából eredően leiratkoztassák, mert akkor konkrétan azt, akit szeretnék követni, nem fogom észrevenni. És azért, oké, én mondjuk, te mondjuk, ha valakit tényleg követsz a YouTube-on, meg úgy a tudatosabb felhasználók, azért így feltűnik, hogy mi is van azzal az emberkével, akinek már nem láttam videóját? Keressünk csak rá, vagy minden nap rákeresel, rámész, vagy nem is minden nap, de mondjuk hetente egyszer ránézel a feliratkozói feedre ott a YouTube felületen, és akkor megnézed, hogy tényleg mi van a csatornáján, rakott-e fel új videót. De az emberek nagy többsége sajnos nem ilyen tudatosan kezeli, és a YouTube ráadásul nem is a feliratkozói feedet rakja be alapértelmezetként, hanem ezt az ajánlót. Az a helyzet egyébként, hogy a feliratkozó feed, mint olyan, az emberek nagyon sok helyütt nem használható. Tehát ugye én ezt teljesen értem, nyilván nem esik jól, meg nyilvánvalóan én is látom a saját csatornámon, hogy hiába van X mennyiségű feliratkozóm, nem feltétlenül olyan aktívak. De hogy ez ugye nyilvánvalóan abból ered, hogy hát ez egy elég hosszú időszak alatt összegyűlt szám alapvetően, és egy nagyon-nagyon tág kategóriából, mert hogy van mondjuk valaki, aki csak a Minecraft videóimat nézte régen, és látja a YouTube, hogy nem kattint rá most már a videóimra, akkor nyilván nem fogja ajánlani. Ez ugye nagyon-nagyon érthető, hiszen mondjuk nekem van x pár száz feliratkozásom, nem tudja mindegyiket kirakni elém, és vannak olyan csatornák, amikre igazából én magam is csak azért iratkoztam fel, hogy későbbiekben megtaláljam. Nem azért, mert hogy akarom mindig tudni, hogy éppen mit csinálnak, vagy akarom látni az összes videójukat, bármi ilyesmi, hanem igazából szeretném megtalálni őket, hogyha esetleg keresem. De ugye nyilvánvalóan ez nem feltétlenül megtehető, vagy nem is tudom igazából, hogy ez hogy fogalmazza meg, nem tud kiajánlani ennyi videót, mert hogy ugye annyira aktívak már gyakorlatilag a tartalomgyártók, hogy nem lehet kiajánlani mindegyiknek minden videóját, így nyilvánvalóan azokat fogja kiajánlani, amiket te megnézel. Erre egyébként nagyon-nagyon jó példa, hogy te Sirint ismered? Persze. Ugye ő indított egy saját csatornát, és ilyen Q&A videókat rak rá gyakorlatilag jelleg. Fel is vagyok iratkozva, úgyhogy igen, tudom. És megnéztem ezeket a Q&A-ket, mert igazából érdekes, meg érdekelt, hogy mi történik, meg így érdekes volt, meg, tehát nagyjából ennyi. És ezeket a videókat minden egyes alkalommal felajánlja, amint felkerülnek. Annak ellenére, hogy mondjuk más tartalmat meg nem, mert arra nem kattintottam ilyen százalékban, mert hogy ezekre mindig rá kattintottam gyakorlatilag, ugye. Nyilvánvalóan nem volt bele túl sok, de mondjuk van egy pár text csatorna, amit nagyon-nagyon szeretek, és azoknak mondjuk kifejezetten ritkán találkozom a tartalmával, ténylegesen akkor, ha mondjuk valami nagyobb durranás, vagy bármi ilyesmi. Szóval alapvetően azt is értem, hogy rendezni kell a dolgot, nyilvánvalóan én is ezt is értem, és jelenleg egyébként ez történik, mert ha jól tudom, még sose használtam, de megnézem, ha valamilyen csatornára rámész, akkor ott van egy ilyen kis harangocska. Igen. Amit, a harang. Hogyha betudsz, a csengő. Igen, hogyha bekattintod, akkor ugye mindenről értesítést kapsz, nem? Igen. Erről beszéltünk pár héttel korábban, hogy most már ez az új dolog, amit nagyon sok videós ajánl a nézőinek, hogyha tényleg akarják őt segíteni, támogatni, és azt, hogy a csatornája növekedjen, akkor nyomjanak rá arra a tetves csengőre, mert akkor fognak értesítéseket kapni én, minden videójáról. Nekem és... ez tök logikus, hogy ketté veszik azt, mert hogyha mondjuk megnézem a feliratkozásaimnak a 10%-a az, akitől konkrétan nem akarok lemaradni egy videóról sem. Oké, de érted, tehát itt most már sokan érthetően annyira paranoiásak lettek a tartalomkészítők közül, hogy az merült fel, hogy konkrétan, ha nem csengőzteted meg a feliratkozóidat, tehát egy második feliratkozási hullámot csináltatsz végig velük, akkor nem fogják látni úgy a tartalmadat, és sokuk valószínűleg így akaratlanul marad le, mert egyébként érdekelné, vagy csak bizonyos tartalmak érdekelnék, de mivel nem tud annyira különbséget tenni a rendszer, az a biztos, hogyha minden feliratkozódat ráveszed arra, hogy csengőzzön meg téged. Hát vagy azokat, akik aktívak, persze, egyébként én mindenképpen, tehát hogy én is mindenképpen a két lépcsős feliratkozásban látom a dolgot, nyilván ez akkor lenne jó, ha a feliratkozásnál úgymond kötelezően választani kéne, de ugye mivel ez egy új rendszer, ezért ugye nem lehet visszamenőleg mindenkit automatikusan mondjuk a csengős állapotba. Én egyébként a csatornámon szerintem még egyelőre egyszer sem mondtam el, hogy használják azt a csengőt, de valószínűleg el fogom kezdeni. Hát én is most mondom, hogy használjátok a csengőt, légy szíves, a csatornáinkon, meg talán egy pár héttel, amikor ugyanerről beszéltünk, akkor került szóval, de még csengőztetések nem voltak. Meg így tehát, a magyar YouTube-on sem nagyon hallottam. Ugye a magyar YouTube az mindig a bizé után kullog, aztán valaki kitalálja majd, hogy mit... Tehát, hogy ezt el kell kezdeni, és akkor el fogja kezdeni mindenki. Én egyébként valószínűleg el fogom kezdeni, azon gondolkozom, hogy mi a megfelelő formája ennek, mert hogy, várjál, stream alatt meg lehet ezt csinálni? Hú, nézd meg! Most én nem akarom csinálom. Megnézni, mert meg lehet csinálni, mert ki van írva, hogy fel vagy iratkozva. És a feliratkozás gomb mellett. És a feliratkozás a mellett ott van a kis csengő, rákattintok a csatornádhoz. Az ehhez összes küldje el nekem. Jó, és akkor mostantól minden spamelni fog, amit te kiraksz. Yeah. Nice. Ja, szóval meg lehet csinálni, szóval igazából át lehet tökre irányítani az embereket, én lehet, hogy elkezdem mindentől kezdve. Igazából csak azért, mert, de nem azzal az üzenettel, hogy minden feliratkozót, mert ez ilyen, bevallom őszintén, engem nem érdekel különösebben, hogy minden feliratkozó megcsinálja ez. Az, aki nem szeretne lemaradni egy videóról sem, és aki nem szeretne úgy állni, hogy mint például a múltkor a srác, akivel találkoztam itt az utcában, nagyon nagy király vagy, nagyon-nagyon cuki vagy, de nagyon jót nevettem a dolgom. Egy pár hónapja találkoztunk, és így megkérdezte, hogy fogom-e folytatni a This War of Mine sorozatot. És így ránéztem, hogy ezt már befejeztem. Lassan két éve. Igen. Vagy másfél éve. És így, hát mert ő a második rész után nem kapott a figyelmeztetést a sorozatról. Igen. Szóval, amikor így az ember így ül, és egyébként azt is tökre el tudom képzelni, hogy mondjuk az én csatornám esetében nem akar mindig mindenki mindenről figyelmeztetéseket kapni, mert mit tudom én, van naponta két livestreamem, meg mondjuk esetleg emellé még szeretnék videókat kirakni, csak egyenlőre nem úgy halad, ez lehet, hogy az januárban fog elkezdődni, hogy ténylegesen aktívan tudjak mellé videókat is kirakni. Vagy jövő héten, de ezt mondtam múlt héten is, meg azelőtt is. Szóval én tökre el tudom képzelni. Igazából ez a legnagyobb fanoknak jár. Nyilvánvalóan nem értek egyet azzal a YouTube gondolattal, vagy a YouTube azzal a gondolatával, hogy minél több like van, meg minél több komment van, annál királyabb, mert ebből születnek azok a videók, amik ténylegesen azzal indulnak, hogy lájkolja mindenki, mit tudom igen. én. Érjük el a 20 000 lájkot itt és most, és akkor megyünk tovább, és talán valami tartalom is lesz, de nem biztos, hogy bez bármi, ha elérjük a 20 000 lájkot. Úgyhogy nézők, most itt erre a podcastre 1000 lájkot itt és most. Elég meglepő tehát lenne, de és így erről szól a videó első egy 200, fele. Egy 200 szerintem reális lenne, hozzuk össze a 200. Na, és az a baj igazából ezzel, hogy... Ezt egyébként a H3H3 az nagyon jól kiparodizált, tehát az nagyon fantasztikus nagyon volt. A dolgot. Meg a íze, ahogy bepucsított a kamerának, meg így íze, ilyen mentic, tehát próbálta a dekoltázsát igen, a csávó az is tolni. Az a para ezzel, hogy azok is rákényszerülnek erre, akik nem akarják. Csinálnak, mert mint hogy én, nem is az, hogy nem akarják, én személy szerint magamtól én ezt aztán soha nem csinálnám. Tehát, hogy én mindig hozzáteszem azt, hogy az, akinek tetszik, meg tudod, mindig hozzáteszem azokat azokat a kis kikötéseket, amik szerintem korrekté teszik, mert ugye a like az arra való, hogy jelezzék, like, dislike, arra való, hogy jelezzék, hogy tetszik-e nekik. És akkor tudod mit? Ugyanezzel a lendülettel, aki szeretné, az dislike-olja. Tudjátok, hol érdekel. És ennek is megvan egyébként az eredménye. Mert nem, az nyilván nem azt jelenti, tudjátok, hogy hol érdekel, hogyha mit tudom én, egy ilyen nagyon nagy szám lenne. De az, hogyha mondjuk 2000 like mellett van 30 dislike, az elfér. Tehát ha valakinek nem tetszik, vagy valaki viccesnek találja, akkor dislike-olja nyugodtan. Nem feltétlenül erről van szó. Viszont ebből adódóan bele kell mennünk egyszerűen ilyenekbe. Ebbe a játszmába. Bele kell mennünk ebbe a játszmába, mert lehet tudni, hogy ilyen módszerekkel lehet pörgetni a nézettséget is, meg a lájkok számát is, ami a későbbiekben pörgeti a videókat. Jelenleg vannak futó, nagyon-nagyon sikeres livestreamek, magyar livestreamek, amik elképesztő számokat érnek el, viszont majdnem mindig ilyen eszközökhöz nyúlnak, hogy ha elérjük az ennyi nézőt, ez történik, ha elérjük az annyi feliratkozót, az történik, ha elérjük az ennyi lájkot, az történik, és pontosan tudom egyébként, hogy az emberek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kapnak erre. Volt egyszer egy livestreamem, ahol belementem egy ilyen játékba, igazából egy kísérleti szempontból, hogy mit tudom én, ha elérjük a 2000 lájkot, akkor lesz ilyen videó, ha elérjük a 3000 lájkot, lesz olyan videó, és pillanatok alatt összejött. Oh, és igen, és akkor így gyakorlatilag te arra mész rá, hogy egy rendszert úgymond így át tud. És az innentől kezdve már nem az történik, hogy a lájkokat és a diszlájkokat arra használjuk, hogy a nézők eldöntsék azt, hogy tetszik-e vagy nem tetszik, mert nyilvánvalóan a nézők nagy részére rá kell szólni, hogy adjon hangot a véleményének. Tényleg rá kell szólni egyébként, nagyon vicces, ha elmondod azt, hogy lájkold ezt a nyomvat videót akkor, ha tetszik, ez nem egy vállalhatatlan üzenet, de akkor egy csomó embernek eszébe jut, hogy te, hát én ezt nem tettem meg, pedig egyébként tetszik, miért ne kattintanék rá arra a gombra? És pontosan ismerem magamat is, hogy én nekem is így szól, igazából miért nem tettem meg? Viszont azzal, ha már elkezdjük ennyire pörgetni a dolgokat, és elkezdünk befolyásolni közben. Tehát teszem azt mondjuk, hogy mit tudom én abban az esetben, ha elérjük a 250 lájkot, akkor kisorsolunk egy számítógépes játékot, nem tesszük meg. Pedig hát egyébként pont most vettem egy Humble Bundle-t, amiből csak egy játékkel. Mindegy, függetlenül nem tesszük meg. De érted? Tehát, hogyha a YouTube-nak az AdSense-es policy-a tiltja azt, hogy bármilyen módon is arra ösztönözd a nézőidet, hogy kattintsanak a hirdetésekre, amik a videód mellett, alatt, fölött oldalt megjelennek, akkor ugyanúgy ez is egy hasonló kategóriába esik. Tehát, hogy amikor arra ösztönzöd az embereket, hogy lájkoljanak annak érdekében, hogy ugye a te videódat előbbre sorolja a rendszer, mert úgy gyanítod, úgy vélelmezed, hogy ez segít abban, hogy előre kerüljön a videód, és akkor itt megint önnön dugájába dől a YouTube, mert azt szerették a volna, saját, hogy azokat, amiket lájkolnak, azt valószínűleg szeretik az emberek, mert minőségi a tartalom, érdekes a tartalom, és megszólítja az embereket, és ehelyett jönnek ezek az iszonytatóan egyszerű és olykor nagyon primitív alkotások, ahol tényleg nincs másról szó, mint a csávó az Fingik 2-t a barátnője arcába prank címén, és az elején még ugye jól feltüzeli a népet, hogy ha most 5000-en lájkoljátok, akkor én most belefingok a párom arcába, akkor, és jön a like, és jön a like, és ennyi kellett hozzá, és a tartalom az meg így Azt inkább ne De is jó egyébként, hogy minősítsük. eszembe jutott ez a Humble Bundle dolog, mert hogy én rendeltem egy Humble Bundle-t, és nem aktiváltam be, és most már nem is találom, hála az égnek. Ezeket én szoktam rakni külön e-mailbe. Aj, de nem már. Mert mint könyörgöm, abban van egy olyan játék, ez mikor ez? November 11-én? Nem, most is csináltam. A izé van benne egyébként. Mi volt ez a gyógyszergyáras játék, amivel játszottál Big még Pharma. Nemrég? Big Pharma. Igen, az az a volt mostani. benne. De Igen, ez és most is amiatt... van. Hát jó, de nem venném meg csak úgy még egyszer, ha már így itt áll valahol a levelező ládámban, már mint érted? Hát keres rá. Jó, van, jó, megvan. Mindenki nyugodjon meg, megtaláltam a számítógépes játékaimat. Jaj. Train Simulator 2016. Mi az Istenre költöttem megint a pénzemet? Benne van a Train Simulator 2016. Mondjuk arról nem sok jót hallottam, szóval... Az mondjuk egy a Pay What You Want kategóriában van benne pont. Na mindegy, nem akartam erre elterelni a figyelmet, mert úgy, na, csak de úgy, hogy most csinálják egyben... ezt egyébként, Igen. hogy abban az esetben minden 1000 lájkonként mondjuk kiadnak egy játékot. És az a helyzet egyébként, hogy nagyon-nagyon meglepő, számomra is nagyon-nagyon meglepő, mert én ugye streamer tartalomgyártóként vagyok jelen a YouTube-on, de hogy az ember hiába látja azt, hogy nagyjából átlagban ugyanannyi néző van mindig. Tehát mit tudom én, ha streamelünk, akkor mondjuk itt látjuk, hogy itt általában ilyen 500 ember van. Én ugye ennek a streamnek nem tudok adatait, mondjuk akkor a sajátomnak. Ha látom azt, hogy mondjuk 1500 ember van úgy átlagban a streamen, nyilván ha átnézek, mindig változik ez a szám, de mondjuk ilyen 10-20-at ingik, nem nagyon sokat. Akkor a végén kiderül, hogy mondjuk simán elképzelhető az, hogy 18 ezer ember járt azon a streamen, ami Igen. lehet, hogy csak becsatlakozott valamennyire, és ugye az ember azt hiszi, hogy az akkor 1500 ember, vagy mit tudom én, az ingással együtt maximum 2000. És akkor amikor a végén meglátja a számot, mert ugye a YouTube, amikor átvált nézőszámra, akkor az individuált számolja onnantól. És az meg így átpördül mondjuk 18 ezerre, vagy akár 60 ezerre, vagy akármennyire, amekkora a stream, nyilvánvalóan nálam a 60 ezer nem létezik. És konkrétan ezek pörgethetők. Tehát, hogy ott egy 1500 fős streamre simán össze lehet szedni egyébként mondjuk 2-3 óra alatt akár 3000 lájkot is. Tehát, hogy simán fölé lehet menni. Nem egyszerűen, persze, hanem ilyenekkel, hogy... És akkor ez nyilvánvalóan egyébként tök jó a pörgeti, mert hát te jó Isten, hát kiad egy számítógépes játékot, ami egyébként most vettem 5 dollárért egy bundle-t, és van benne 1, 2, 3, 4, 5, 6 játék, kiszámolható ugye, hogy akkor mennyibe került pontosan egy, és akkor ezért így elkezdik így hívogatni a haver, meg ez az egész egy ilyen növeli a YouTube nézettségét, végeredményben növeli, viszont nem módszer arra, hogy azokat az alkotókat támogassa, akik minőségi tartalmat állítanak elő. Nem is tudom, mert igazából ez nem ütközik feltétlenül a minőségi tartalommal, csak ez egy nagyon könnyen megkerülhető rendszer, ami szintén, egyébként az a durva, hogy most lehet, hogy csak azért fogom mondani, hogy szerintem melyik rendszer volt nagyjából a legközelebb a működéshez, mert hogy nekem az kedvezett. De lehet, hogy csak ezért mondom, én amit, és itt lehet, hogy még mindig működik ez a rendszer, csak van mellette más is. Én azt szerettem a legjobban, amikor a fő irányelv az a végignézési százalék volt. Az mondjuk egy egész jó indikátor. Egyébként szerintem ez most is megvan, mert a nézési időt továbbra is nagyon priorizálja a YouTube rendszere egy mindenféle analitikában, és továbbra is én úgy hiszem, hogy ez az egyik fő mozgató rugója, viszont nagyon most azt mondják, hogy bejátszik tényleg ez a lájkolási arány, illetve a kommentelési arány, pedig az nincsen sehol se nagyon kiemelve, de azt mondják, hogy most ez az, ami nagyon segít, illetve már ez az emlegetett csengőzés, ugye? Teljesen egyértelműen lehet látni, hogy ez mennyire számít. Teljesen egyértelműen. Lehet látni, hogy ez mennyire átkozottul durván számít. Ezeket viszont tényleg nagyon egyszerű befolyásolni, és ez egyrészt etikátlan, másrészt ki lehet nagyon könnyen játszani ezt a rendszert. Én azt nem feltétlenül tartom etikátlannak, én nem etikátlannak hívnám. Bizonyos, értem, bizonyos, formá, bizonyos formában etikátlan, tehát érted, ha, ahogy te mondod, hogy ilyen értelmes keretek között, hogy felhívod rá a figyelmet, hogyha szeretnétek segíteni a csatornát, ha tetszett a videó, ha látnátok még ugyanebből a tartalomból még többet, ha tetszik nektek arról az, hogy most így a YouTube-ról beszélünk, akkor lájkoljátok a CubeCast ennek ezen adását, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez még így, azt mondom, hogy ez így abszolút benne van a pakliban, és ez így még tűrés határon belül van, az én elveimmel se ütközik feltétlenül, de az, amikor tényleg azt látom, hogy sziasztok! Várom a lájkokat, királyok vagytok, és hogyha elégen lájkolják, akkor itt jön a jutalom, és megcsinálom ezt, és levetkőzik a barátnőm, és tudom, és akkor ez szerintem már gusztustalan, és szerintem bizonyos fokig már így a YouTube közösségi irányelveit is sértheti. Hogyha az AdSense-ből indulok ki, ahol nem, ugye tiltják az ilyen jellegű motivációt. Nem, a YouTube a saját szabályát kerülte meg. El tudom képzelni, hogy az egyik részleg csinált egy ilyen szabályt, és a másiknak, hogy szerinted hogy játszhatnánk ki? Ja, egy ilyen társas játék. És szerintem meg, és egyébként én nem tudom, én ilyen tök sutának érzem magam, de hogy igen, el kell mondanom, tehát én például, ha streamelek, akkor az ilyen 1-2 óra, tehát hogy egy másfél óra minimum, a Minecraft streamek azok nem mindig olyan hosszúak, de hogy másfél óra minimum, de hogy van, hogy 5 óra. És ez alatt többször el kell mondanom, és egyébként ilyenkor nézem a számokat, és egyértelműen lehet látni, hogyha elmondod, akkor az mennyire hat. És el tudom képzelni, hogy valaki tényleg belájkolja rögtön a leges-leges legelején. Egyébként én néha el szoktam mesélni, amikor tudod így mondom, hogy ha tetszik ez az adás, akkor nyomj egy lájkot, bla bla bla. Az ilyenek közben néha el szoktam mondani ezt is, hogy igazából azért, mert a YouTube rendszere priorizálja azokat a videókat, amin sok van. És nyilván elkezdhetnénk farmolni ezt pár eurós játékokkal, de én bevallom őszintén, én nagyon szeretném, ha engem azért néznének, amit csinálok. És ez innentől elvi kérdés, mert hogy ez egy módszer, és dönthet az ember, és simán lehet, hogy egyszer úgy fog alakulni, hogy én is elkezdek olyan játékokat szórni abban az esetben, ha úgy érzem, hogy megteltem, vagy jön egy kattanás, és meg akarom csinálni. Egy csomó mindent csinálok jelenleg, ami, mit tudom én, egy évvel ezelőtt, mondjuk ilyen, nem is az, hogy elgondolkoztató volt, de hogy ilyen aggályokat szült bennem, ilyen például egy donation. Ugye nálam működik a streamek alatt most már a donation rendszer, és nehogy ez itt nem arról van szó, hogy ebből fogok megélni, mert egyáltalán nem. Viszont láthat, tehát hogy én úgy kezdtem el a donation rendszert, hogy látható volt, hogy az embereknek kialakult az igénye rá. Mert hogy kérdezték, hogy lehet-e meg, mit tudom én. És akkor viszont, ha meg már küldenek, akkor meg viszont háláljam meg azzal, hogy felolvasom, vagy látszik, vagy ilyenek. Nyilván nem erre van kihegyezve a stream, de hogy berakom, viszont egy évvel ezelőtt még nagyon komoly aggályaim voltak. Tény és való egyébként, hogy nagyon sokat segít abban, hogy profitábilis legyen, tehát hogyha mondjuk 2 órára leosztjuk a bevételt, teszem azt, akkor így elkezdjen így megjelenni, mint tétel. És egyébként vannak, amikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon adakozó kedvében van valaki, akkor ilyen, akkor egész jó kis összegek összejönnek. Azt nem próbálja meg az ember leadózni. Én jelenleg ennek nézek. Tehát ennek jelenleg utána nézés van, mert nagyon-nagyon szeretném leadózni ezt rendesen. Nyilván mindent leadózok, akkor miért pont ezt ne adóznám le. És... Szóval érted? Értem én, hogy változnak az emberek, meg egyszerűen ezeket a módszereket, ha akarjuk, ha nem, ki kell használni, de az, amikor így teljesen ráállnak, és így teli talpa ráállnak erre a rendszerre, és igazából már el is sorvad mellette a valódi content, mert lájkoltatás van. Igen, és pont ez a dolognak így a rákfenéje, hogy régebben azért követtél valakit, és azt követted, aki tetszett valamilyen abból kifolyólag. És ez egyre inkább abba az irányba tolódik el, hogy azt követed, aki hangosabban ordít, idézőjelesen a platformon. Ebben van igazság. És amúgy nálam is rendszeresen megjelennek a cseten ilyenek, akik így kérdezik, hogy lesz-e játékkulcs? És így nem. What? Igen. Mert nem lesz játékkulcs. Nem feltétlenül azért, mert ne tudnám megtenni, mert mondom, 5 euróért már ilyen 6 játékot lehet venni. Sőt, vannak ennél sokkal erősebb bundle-ök. És mert ugye soha senki nem mondja, hogy mi az, amit kiosztanak, nyilvánvalóan nem. A Bundle Stars az, ami ilyen elképesztően brutálisan nagy bundle-öket rak össze. Jó, azok kicsit drágábbak is nyilvánvalóan, de bennük van, mit tudom én, 6,5 millió játék. Na, itt van például egy dollár meg a bundle, ez a neve a cuccnak, 1 euró 13 cent, és 28 darab játék van benne. Jó, hát ilyen, érted, ilyen puzzle játékok, Hidden Dragon, tehát ilyen nagyon low quality cucc, ilyen társas játékok, meg ilyen put-put másolatok, meg ilyenek vannak benne, de teljesen mindegy, ugyanis az ígéretedet teljesítetted, mert te azt mondtad, hogy kapsz Ha játékot, eléred az 1000 lájkot, akkor kiadsz egy és játékkulcsot. ilyenkor az emberek ott topzódnak a cseten, és ez az ősi késztetés, ez a drive, ez így felszínre tör így a mélyből bennük, hogy valami van, amit ingyen meg lehet szerezni, úristen, És már is nem kell itt senki kell, más, csak lájkolni, igen, és kell, Isten, és milyen még hogyha egy bandolok. darab szart kínálsz, Szóval akkor is kelleni fog nekik, érted? Mert egyszerűen bennük van ez a megszerzési vágy. Viktor Bandal. Hát És ez vajon mit ez egy nagyon jelent? Brutálisan kijön ilyenkor. Na, egyébként visszatérve, tehát ami én nekem nagyon nem tetszik, hogy konkrétan, ha fölmegyek a YouTube-ra, akkor mindig ezt a kezdőlapnak nevezett oldalt tolja be, ahol ugye random videókat ajánl, egy része olyan, ami olyan csatornáktól, amiktől már korábban néztem videót, egy része olyan, ami ami kötődik hasonlít ahhoz, ahhoz a valamilyen videókhoz, rendszerben, más igen. csatornáktól. Tehát ez így tök jó, meg ezt a felületet így üdvözöljük, mert ez lehetőséget biztosít arra, hogy felfedezzünk más csatornákat, más tartalomkészítőket is, akik mondjuk esetleg hasonló témakörben érdekeltek, mint amiben mi utazunk. Ugyanakkor nekem az nem tetszik, hogy elveszik a kontroll lehetőségét a felhasználótól. Tehát én tudom magamról, hogy engem első körben a feliratkozásaim érdekelnek, tehát én a feliratkozás fülecskét Hány szeretném van látni egyébként? először. Nekem valami 60-valahány csatorna, ebből mondjuk 10-12-t nézek aktívan, de mondjuk hozzáteszem, hogy azok aktívak is, tehát ilyen Total Biscuit, akkor a Jim Sterling, meg még van pár másik csatorna, meg a tied is ott jön föl, és én mindig erre nézek Igen, rá, én tehát aktív ha én vagyok. fölmegyek a YouTube-ra, akkor én ezt a feliratkozás tabot nézem meg. Miért nem lehet beállítanom ezt saját magamnak Hogy az maradjon el. alapértelmezettként? Aha. És miért nem lehet a felhasználónak összerakni a saját maga kis YouTube felületecskéjét? Tehát ilyen drag and drop módszerrel így összerakni, mint ahogy mondjuk te a saját csatornád oldalán is azért azokat a paneleket tudod igazgatni, tehát így, hogy lássad magadnak, hogy Na, te milyen jellegeket, milyen videókat igazad akarsz. Van. Tehát, hogy én a kezdőlapomat úgy akarom kialakítani, hogy a tetején legyen mondjuk a feliratkozásaim, vagy csak az XY csatorna, mert én azt a csatornát szeretem a legjobban, és egyetlen egy videójáról sem akarok lemaradni, és akkor szépen sorba rendezed, vagy pedig azt mondod, hogy szeretnék egy random ajánlót, vagy nem is kell ebben a lépcsőzetes, vagy ilyen oszlopos elrendezésbe gondolkodni, legyen külön egy kis box, ott oldalt mondjuk az ajánlónak, legyen egy box a feliratkozásaimnak, és lehessen mondjuk priorizálni, hogy egyes mondjuk a pingvinharcos, mert a pingvinharcos nagyon szeretem már évek óta, kettes jó legyen választás, mondjuk... Nagyon-nagyon jó választás! Nem ismerem a srácot, de nagyon jókat hallottam róla. Mehetünk tovább. Keresztpromó! Kettes legyen mondjuk a Victoria, mert egy helyes kis csaj, és így cuki, meg minden. Hármas legyen mondjuk van valami hülye gyerek, aki így hearthstone-ozik, valami csonti, azt így szétfikázom, akkor legyen az ő. Az úgy pretty igen. Hardcore, hogy a saját ajánlódban a harmadikra rakod a videóidat. Ja, hát magamra feliratkozni alapérted. Én el lehet iratkozni magadra? Nem. Csak a másik csatornád is van. Nagyon vicces, elővettem most a feliratkozás füleket. Én bevallom őszintén, soha nem használom. Tehát én ezt a kezdőlapot használom, és nem azért, mert jó, hanem azért, mert hogyha a feliratkozásaim lennék kíváncsi, akkor addigra már rákeresek a csatornára. De tényleg, tehát hamarabb bírom be fölül a keresősorba például azt, hogy Hollywood News Agency, mint az, hogy átkattints csak a feliratkozás menüpontra. És egyébként gyorsabban is tölt be, ha rákeresek ott, na mindegy. És hát, most így megnéztem igen. a feliratkozásaimat, és vannak csatornák, amikről elképzelésem sincs, hogy mikor iratkoztam fel, mit csinálnak. Tehát itt van például a Global Cycling Network, és így gondolom kerékpárokkal foglalkoztok, de így semmi nem ismerős a tartalmatokból. Semmi. Aztán így visszamegyek, és akkor itt van például a Mini Wargaming. Azt se tudom, kik ezek. Na igen, tehát tényleg így... mint az övék, akkor jó. Van egy limit, aminél több csatornát már nem tudsz épp kézláb követni, tehát érdemben követni nem tudsz. Főleg, hogyha aktív csatornákról beszélünk. Ha most egy csatorna hetente egy, havonta egy videót rak ki, az simán követhető, azt még úgy nagyjából észben is tartja az ember talán pont emiatt, hogy ő csak havonta egyet, hetente egyet, és akkor még talán, ha konzisztens és ugyanazokon a napokon, ugyanazokon a dátumokon rakja ki, akkor úgy benne van a fejedben, hogy hát ha minden hétfő, akkor Cubecast. Egyébként ez is így visszatérő kérdés sokaknak, hogy így, jaj, lemaradtam a podcastről, és akkor így nem tudtam, hogy mi. Hétfő. Mindig hétfő. És egyébként ez tök durva, mert hogy nekünk ilyen teljesen egyértelműnek tűnik, de simán lehet, hogy ez az info valakinek nem egyet. Igen, van egy nagyon jó komment, amit felolvasnék. Csak egy prótip mindenkinek, a böngészőnek a könyvjelzője, ez be lehet állítani a szaboldalt. Tehát, hogy felül a könyvjelzőnek, amiket egyébként új rendbe kéne raknom. Ezek 4 éves könyvjelzők, amik itt felül uralkodnak. Tehát van egy 4 éves videómnak az egyik zenéje ide kiemelve. Na mindegy, ezeket lehet törölni egybe? Mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy így megoldható, és ez egyébként ez egyáltalán nem egy rossz gondolat, mert hogy ez innentől kezdve egy kattintás, és meg lehet csinálni. Nyilvánvalóan egy olyan kattintás, amit Random Dude 1, Random Dude 2 és Random Dude 3 nem fog megtenni. Lehet, hogy Random Dude 4 igen. Igen, és az a baj, tehát amikor így mondod, hogy Random Dude nem csinálja, mert ő Random Dude, ezt így értem, viszont a probléma az, hogy így állunk hozzá mi is, ők is, és így akkor még esélye sincs annak, hogy bármi változzon afelől, hogy helyzet, tudatosabbak hogy legyenek az emberek. Nem mindenki hardcore fan, nem mindenki tudatos YouTube néző. Okay. Van, aki csak nézelődik, és az, aki nézelődik, az ugyanúgy egy megbecsülendő tartalomfogyasztó, persze, de hogy ő nem feltétlenül emberekhez kötött kontentet néz. Egyébként tudod, mire nagyon-nagyon jó a kezdőlap? Na, mesélj. Leszoktatott a nyomvat top 10 videókról, meg a nyomvat fél videókról. Tudod, amiben így egy halom esést és balesetet szednek össze. Ugyanis, ha megnézel 2 olyat, onnantól kezdve legalább 3 hét, mire kitisztítod az ajánlottadat. Vagy pedig az előzményeket kitörlöd. Vagy pedig az előzményeket kitörlöd, de hogy ugye így nyilvánvalóan szeretnék ott megtalálni dolgokat az életem folyamán még, és ezért például engem már az első fél videóra való rákattintás előtt megállít az, hogy nem akarom, hogy ez a fertőzés így elterjedjen, és simán van olyan, hogy kidobja mondjuk a legnagyobb Twitch fails a mondatban, és a mondatban a héten, és akkor tudod így, jaj, ezt azért csak megnézném, mert biztos mekkora szerencsétlenek elestek a székkel, és tudod így megy így az egerem, és így nem nézem meg. És az összes nyomorult Twitch fail videó thumbnailjében valami csöcsös maca van, tehát ez így, De igen, ez a másik, tehát egyrészt ez a like és feliratkozás könyörgés és ösztönzés meg minden. Sajnos a másik pedig ezek a gusztustalan thumbnailek és címek, de úgy, hogy ilyen gusztustalan kattintás vadász thumbnailek és címek. Hát és akkor itt lehetne mesélni az, amikor oda kírja, hogy a kurva nagy fasz, és ugye az A betű mindenütt egy kukac, és akkor jaj már, nem rögtön is kell, nem is, nincs is ott a csúnya beszéd, de azért mindenki tudja, hogy miről van szó, és akkor így megnézi, hogy úr, mit káromkodik, meg mit anyázik ez a szerencsétlen, már akkor már rákattintok, meg aztán jönnek a különböző ilyen ordítós fejek, hülye fejek, meg egyéb ilyen dolgok, amikor ott, és tényleg arra ösztönzi a platform az embereket, hogy ezt tolják, mert egyszerűen ez így önmagát generálva egyre durvább és erőteljesebb reakciót vált ki. És a végén tényleg azt fogjuk elérni, hogy már ilyen, jó, ezt mondjuk tiltják az irányelvek, de hol lesz ennek a vége? Tehát így akasztott ember fog lógni a thumbnaileken, meg kibelezett kis babák, meg ilyenek, érted? Hogy már az kell az embereknek, mert az fogja azt az inger küszöböt túllépni, ahol már aktuálisan tartunk. Mert tényleg ez van, hogy mindig túl kell lépjen egy inger küszöböt, hogy kitűnjön az az adott thumbnail, az adott cím a többi közül. Tehát amikor ott van 25 felkiáltó jel, és hogy ezt nem fogod bírni, meg nem ilyen ízé, meg úristen, meg hogy anyád be fog ájulni, meg ilyen címekkel, és utána meg meg megy, ránéz, és akkor miről van szó, ott ül, valamiről beszél, és akkor így igazándiból nem történik olyan egetrengetően semmi, de rákattintottál, és elérte vele a célját. És akkor, hogyha ez az inger küszöb szép lassan tolódik föl... Jó, hát a clickbait az megint más, ez alapvetően nyilvánvalóan ez egy ilyen üldözendő dolog. Most az amerikai elnökválasztása kapcsolatban ez nem feltétlenül ugyanaz, de hogy nagyon-nagyon hasonló. Az amerikai elnökválasztással kapcsolatban jelent meg a többek szemében a Facebook felelőssége az elnök választás kimenetelével kapcsolatban, ugyanis az utolsó héten ilyen elképesztő álhíráradat indult el Clinton irányába. De ilyen elképesztő álhíráradat. De úgy, hogy tudod, ilyen írtózatos clickbait címek, nagyon-nagyon durva dolgok, és ugye nem tettek semmit igazából, mert mindenkinek jó a clickbait, mert hogy akkor ugye arra mindenki klikkel. Nem, tehát hogy az nyilván jó az oldal üzemeltetőinek is, nem csak a aki rakta ezt a clickbait hírt, hanem mondjuk a Facebook üzemeltetője is. Tehát a clickbaitet megfogni, az nagyon-nagyon nehéz, azt inkább szerintem a közösség erejével lehet, mert nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy most tényleg valami elképesztően durva dolog történt, vagy csak beírta valaki azt, hogy elképesztően durva dolog történt, és meghalt a másik videós, és akkor kiderül, hogy mondjuk egy Overwatch bajnokságon a karaktere meghalt egy BO5-ben. Igen. Na, de pont ez az, hogy tehát oké, hogy mondod ezt, hogy random dude így meg úgy, és ez így is működik, és ebben nincs köztünk vita, de én abban szeretnék hinni, hogyha eleget beszélünk erről legalább a mi kedves nézőinknek, akkor azért ez a tudatosabb tartalomfogyasztás, ez a tudatosabb viszonyulás, nem csak a YouTube-hoz, hanem bármi, ez egy kicsit így azért kihat a kis szokásaikra. Az egyik, hogy szerintem nem fog tudni mindenki, tehát hogy persze, hogy nem alakulhat mindenki, ki a tudatos tartalomfogyasztás abban az esetben, ha mondjuk valaki nem fogyaszt tartalmat eleget, mert mint hogy... Ugye ez nyilvánvalóan az kell, hogy... Jó, mondjuk az a helyzet, hogy akkor, hogyha valaki csak egy videót néz meg mondjuk havonta, akkor nyilvánvalóan érdemes lenne sokkal jobban megválogatni azt az egy videót, de hogy ugye innentől kezdve jön egy csomó kérdés. Amúgy nagyon vicces egy YouTube csatorna, aki... Liffy is here. Ő neked megvan? Ismered? Hallottam már, ő milyen... A neve az mindenképp megvan, de ő mivel hát foglalkozik? Hát ő ilyen YouTube drámás volt. Tehát, hogy ő szinták. Non-stop belállt a YouTube drámába meg minden, meg ilyen minimális hírszerűségekről beszélt, meg azért így belállt mindig a trendingelő dolgokba, tehát hogy ő például azért viszonylag rendszeresen szitta a nagyon kemény vonalas feministákat, amit egyébként megértek. Meg egy csomó minden ilyesmit csinált, és ilyen elképesztő növekedés volt, és tudod, őt tekintették az új PewDiePie-nak, nagyon-nagyon sokan írták ezt róla, tehát magazinok írták, mit tudom én, és egy ilyen pár hónap siker után egyszerűen megunták ezt a túlhúzó rendszert, tehát tudod, mindig próbált, neki azért elég clickbait címei voltak, és aztán mindig viccelődött a clickbait címekkel, de hogy ő csinált egy csomó ilyen clickbait dolgot. És tehát lájkold ezt a videót, és mit tudom én, azonnal kapsz egy Lamborghinit. Tehát így tudod, ő így ezen a vonalon mozgott, amire nyilván mindenki tudja, hogy vicc, de hogy érted, azért ez így nyilván benne van. És pár hónap után úgy beszakadt a nézettsége. Hát persze, így mert így kiégtek ezen az emberek. Hát, nem tudta már tovább fokozni ezt a clickbait dolgot, mert gyakorlatilag a tartalma maga egy clickbait volt. Igen, tehát hogyha egy csatorna mögött tényleg nincsen értékelhető tartalom, semmi, csak az, hogy másnak a szarjaival pletykálgat ugye ezek a drámacsatornák, vagy pedig ilyen nagyon legaljas utyóság, akkor azt meg fogják unni még a legelhivatottabb ilyen trollok is. Tehát ez egyszerűen így magába hordozza azt, hogy van értelme annak, hogy ha lassabban is, de egy elhivatottabb és érdeklődő közönséget építsen föl magának az ember, mert lehet, hogy azok még pár év múlva is követnek, míg mondjuk, ha ilyen hirtelen a fellángolás van, akkor ugye ha feliratkozik rád 100 000 ember egy hónapban, az ugye magával húzza még a következő 100 000-et a következő hónapban, és aztán a következőben már csak 80-at, a következőben már csak 60-at. Tartalmat kell gyártani, ne riogass! de hogy van egy gravitációja annak, hogyha egy csatorna felpörög, de viszont, hogyha tényleg nincs mögötte értékelhető tartalom, akkor az ugyanolyan gyorsan el is fog tűnni, ha csak nem vált a készítője. Leafy esetében ez ilyen nagyon nehéz megmondani, például pont az ő esetében, egyébként én is néztem egy időben, és aztán én is abba hagytam. Valószínűleg már meguntam egyszer a stílust. Vaj szint! De ő neki van egy nagyon-nagyon speciális szórakoztató stílusa. Ráadásul egy ilyen viszonylag vágatlanul tudj, jó, vágja nyilván ripityára a videóit, de hogy egy vágatlanul is viszonylag, tehát hogy alapból humoros. Tudod, vannak ilyen emberek, van egy streamer srác, aki ilyen abszolút ilyen mém parádé gyakorlatilag az egész streamje, Nightblue-nak hívják, a LOL streamer, és ilyen 25-28 ezeren nézik azért úgy általában. Tehát, hogy ő így valószínűleg így jól áll van így ezzel a dologgal, és streamelés közben szoktam nézni, és streamelés közben olyan átkozottul szórakoztató, tehát amikor ilyen több gondolaton átívelő poént rak össze, miközben egyébként játszik. Érted? És nem az, hogy így, olyan beszédképessége van még stream mellett is, hogy ilyen elképesztő, és én az ilyen, és szerintem Leafy-nek is van egy ilyen beszédképessége alapvetően, meg van egy ilyen nagyon jól használható humora ilyen közegben. És én az ilyen embereket alapvetően szeretem, függetlenül attól igazából, hogy milyen tartalmat gyártanak. Tehát Nightblue-t akkor is néztem, amikor egyébként nem néztem LOL-t, mert mitől én éppen nem érdekelt el, amit most nem megint nézek, de őt akkor is néztem, amikor épp nem érdekelt a játék, mert hogy egyszerűen maga az ember szórakoztató. De az már egy hozzáadott érték viszont. És az jó, tehát ez részben az, amiről a YouTube-nak szólnia kell, hogy a személyesség, hogy érdekes személyek az interneten, akik tartalmat készítenek, és egyszerűen így meg lehet őket találni közvetlen, sokkal inkább eljut az emberekhez, nem úgy, mint mondjuk a tévén keresztül általában, és pont ezt tetszett meg az embereknek, és ez a platform egyik erőssége, hogy személyesebb, jóval személyesebb, és érdekes személyeket tudsz követni rajta többnyire. Igen. Hát, ja, fene se tud. Na mindegy, szóval ez az egész like vadászat, ugye onnan elindultunk, ez ilyen nagyon-nagyon fura, de sajnálatos módon egyébként egyszerűen belekényszerít minket is. Tehát amikor, tehát hogy egyszerűen nekem is így célokat kell szabnom mondjuk, mert hogyha mondjuk megteszem, tehát tudod, így látom, hogy mondjuk néznek 2300-an, akkor azért az egy viszonylag erős tipp, hogy mondjuk 1500 lájkot össze tudunk hozni. És akkor ha azt mondom, hogy szerintetek össze tudunk-e hozni 1500 lájkot, akkor csodák-csodájára összejön, és teljesen egyértelműen lehet látni, hogy hogy változik ezeknek a streameknek a videós karrierje azután, attól függően, hogy a stream alatt mennyi lájkot haknizok össze gyakorlatilag. És ez bevallom őszintén, én ezt nem szeretem. Tehát én ezt a részét, én ezt nem szeretem, nem is látom feltétlenül szükségesnek, mert azok az emberek így is ott vannak, és így is úgy is szeretik azt a tartalmat, attól függetlenül, hogy rákattintanak-e, vagy nem. Igen, pont ez az, hogy ne ez jelezze már azt, hogy egy ember meg van elégedve a tartalommal, hanem az, hogy megnéz legközelebb is. Érted? De viszont azt nem tudod, mivel jelölni, ezt csak ő tudja, meg max a rendszer, meg az algoritmus. Ne a like jelölje már ezt. És ez tényleg azt a szomorú helyzetet erősíti elő, hogy ma már így a like lett az új ilyen virtuális fizetőeszköz. Tehát érted? Tehát, hogy hát egyébként inkább az legyen, mert hogy most az, hogy rákattintanak, az nem a világ. Tehát én ezt is értem, meg azt is értem, csak én igazából bevallom őszintén, ha meg kéne fogalmaznom, hogy nekem hol van a határ a lájkvadászattal kapcsolatban jelenleg úgy, hogy azért már benne vagyok az iparban egy ideje. Ezt azt hiszem viszonylag bátran mondhatjuk. Én ott szerintem ott veszik el ennek az egésznek az értelme, amikor elszakad az, hogy miért, mivel lájkoltatod őket, attól a tartalomtól, amit éppen csinálsz. Tehát ha mondjuk azt mondod, hogy abban az esetben, ha összejön a 10,000 like, akkor stream után történik valami, ami nem kapcsolódik a játékhoz, meg nem kapcsolódik éppen ahhoz, amit csinálsz, hanem itt teljesen random. Tudnék közvetlen példát mondani, csak nem akarok. Én itt érzem azt, hogy vagy mondjuk, hogyha összegyűlik 1000 like, akkor kapnak egy játékot. Uh-huh. Vagy bármi ilyesmi. Szóval, hogy én ezeket érzem már, és egyébként nagyon-nagyon hasonló dolog, a Facebookon be van tiltva, amúgy. Tehát, hogy a Facebookon oldalak nem rendezhetnek like-gyűjtő versenyt, tehát ha mit tudom én, azt mondanám, hogy a Facebookom az kitartó munkával egyébként sikerült annó szétcsapnom a Facebookomat, amikor a, de tényleg amúgy, amikor a StarCraft közvetítések voltak, azokat idióta módon spameltem ki, úgyhogy nem érdekelt senkit gyakorlatilag a Facebook csatornámon, vagy a Facebook oldalamon, és emiatt évek óta stagnál gyakorlatilag egy adott like mennyiségen, és azóta pedig a Facebooknak annyira átment a tartalomgyártási mechanikája, meg az által a szupportált tartalomgyártási mechanikák, hogy most már a Facebookra ugye egy külön platformra kell gondolni, ahova tartalmat kell gyártani, nem pedig ahol megosztod a saját, mondjuk a YouTube-ra gyártott tartalmadat, mert ezt egyszerűen kiszórja. És ha csak ezt csinálod, akkor ugye soha nem lesz növekedés mondjuk a Facebook oldaladon. Nyilvánvalóan kérdés, hogy érdekel ez engem. Na, hallod, ezt is azért így kicsit vétóznám, mert én most így az elmúlt pár hónapban váltottam arról a Facebook oldalamon, hogy csak ugye így kiszórom a YouTube-os videók linkjét, aha, és akkor így egy ilyen megtoldásként használom a YouTube-os platformnak a Facebookot, tehát hogy aki Facebookozik, akkor ott is lássa. A Facebookról egyébként köztudott most már sajnos, hogy a feliratkozóknak csak egy részéhez juttatja el ugye a feedet, kivétel, hogyha fizetsz érte még pluszba, és ez ezért egy nagyon gusztustalan üzlet. Na, én most ezekkel kísérletezek, szóval majd tudok mesélni róla. Na de az elmúlt hónapokban kicsit váltottam, és elkezdtem úgy csinálni, hogy képeket, a thumbnail képeket oda töltöm fel, tehát az egy ilyen önálló tartalom, és mellesleg ott megjegyzem, hogy hol a videó linkje. Már de egy fokkal jobb, de látja a linket. Egyébként. Igen, igen, és a thumbnail képen van a hangsúly, és az egy látványos növekedést eredményezett, tehát konkrétan ilyen megötszörözte az elérését ezeknek a képeknek. Így van. És én eleinte azt hittem, hogy azért, mert hogy ott van kint a fejem, hogy éppen a legújabb headsetet, vagy bármi játékot kirakom, és akkor ez így valahogy jobban rezonál az emberekkel, és akkor így jobban tudnak azonosulni vele, hogy he-he, nézd már, Csontinak van új játéka, ami dobozos, meg minden, meg jó, de örül neki, meg hasonló. Holott nem, csak az algoritmus úgy gondolta, hogy ja, hát ez saját tartalom, akkor ezt jobban népszerűsítem rajta. De az utóbbi pár hétben ez is visszaesett. Mert a Facebooknak is jó az algoritmusa. Tehát, hogy nem fog hagyni egyetlen egy dologgal, hogy nyerjél. Az a helyzet egyébként, hogy ténylegesen a Facebook azokat a tartalmakat preferálja mindig, amik frissek. Tehát amikor bejött a kép, mint lehetőség, tudod, hogy feltölthetsz képet, mit tudom én, akkor nyilvánvalóan a képet tolták, mint az atom. Ha egy kép volt, egyébként az is számít, hogy a képnek mekkora a szövege, ezzel most meg fogsz lepődni, de számít, hogy a képnek mekkora a szövege. Ha kisebb a szöveg, több embert ér el a poszt. Nagyon jó példa erre majd a stream után, ha valamikor van időt, kedved, nézd rá. Van az Imagine nyereményjáték. Annak két posztja volt eddig, mert két videó is volt az Imagine az Imagine-ről unblock. És az egyiken egy nagyon nagy Imagine felirat van, a másikon egy icipici Imagine felirat van. És meg egy kicsi-kicsi felirat alapvetően, és nagyobb a fejem. Mind a kettő ugyanazzal az összeggel lett megtolva, ami egyébként 15 ezer forint. Kettőt találhattok, hogy én fizettem-e. Szóval, hogy ugyanazzal az összeggel gyakorlatilag, egyébként egy részét igen, megtolva, és a nagy Imagine feliratos képnél végig sírt az egész Facebook, hogy te jó is, tehát ekkora szöveget, tehát azt hiszed, ezt megnézik el, hát itt nagyon nagy a szöveg, és a másikon meg nem. Nyilván ez a reach-en nem feltétlenül látszik, de hogy ez is nagyon-nagyon sokat számít. Mármint, hogy a kisebb szöveg az jobban. A kisebb szöveg az jobb, igen. Sőt, egyébként van is egy szabály, hogy a kép méretének 20%-ánál nem lehet több a szöveg, azt hiszem. Ó, de én erre rá tudok cáfolni, csak akkor ugye... Nem, mármint úgy értem, hogy akkor nem lehet megtolni pénzzel. Tehát, hogy nem... Te azt csinálsz, te azt raksz ki, amit akarsz, csak nem fog elérni embereket. Érted? Te azt csinálsz, amit akarsz, csak nem ér el embereket. De miért? Vagy hát érted, arányaiban lényegesen kevesebbeket. Mert ha én mondjuk úgy döntök, hogy a Facebookra posztolt hosszabb cikkjeimet, amiket odaírok, ilyen gondolatmeneteimet. Az nem egy nagyon Facebook content. Hát okay, de én ott szeretném ezeket megosztani, jobb híján. Aztán, ha majd a YouTube-on bejön ez a community füleske, amiről már beszéltünk korábban, akkor a YouTube-ra ki fogom ezeket a hosszabb szöveget, szöszeneteket kiírni, mint egy blog. akkor tehát miért ne tehet, és akkor ezt így ellehetetleníti Zuckerberg? Hát köszönöm szépen el. Neki. Na mindegy, visszatérve arra, amit elkezdtem, hogy ugye régen voltak ilyenek, hogyha mit, ugye olyan onnan indultunk, hogy megakadt a Facebook oldalam, tehát ha mondjuk most azt mondanám, hogy abban az esetet, amikor elérjük a Facebook oldalammal az 50 ezer lájkot, ami innen még 10 ezer, tehát hogy így soha, jelenlegi körülmények között, de ha indítanék mondjuk egy ilyen kampányt, és elkezdeném tolni, hogyha elérjük az 50 ezer lájkot, akkor kisorsolok egy Xbox One-t. A gazdaságilag egyébként előbb vagy utóbb megérhetné amúgy a dolog, tehát hogy azért egy ilyen page manageri szemmel nézve, amiben nem vagyok jó. Úgyhogy ne is feltétlenül adjatok a véleményemre, mindenki tapasztalja ki saját maga, az ez tilos. Tehát egyébként ezt tilos csinálni. Nem lehet like gyűjtögetős nyereményjátékot csinálni. Ja, mert gondolom tudják, hogy ez így az algoritmust kicsit oda bassza. Tehát, hogy egyszerűen nem csinálhatsz ilyet. És kész, mert nem akarják azt, hogy mindenféle attól, mert egyébként igen, tehát nem, igazából azt nem akarják, hogy másnak add azt a pénzt, amit arra költenél, ami az a nyereményjáték lehetne. Aztán nyilvánvalóan megint egy másik kérdés, hogyha elkezdesz egy pénzelt promóciós kampánya a lájkokat gyűjtögetni, az én Facebook oldalam rendszeresen ajánlatja, hogy 1458 forinttal boostolja meg az oldalam. Egyébként komolyan 1458 forinttal boostolja meg a Facebook oldalamat, és akkor így majd nőnek a lájkok. És Busztustam. Ilyenkor így valahogy megjelennek a kis mexikóiak. Mármint, hogy jelenleg ugye nyilvánvalóan a tartalmam az viszonylag célzottan magyar. Surprise, surprise. Legalábbis nyelv alapján, de ez nem országot jelent. 1485, elnézést, nem 58. Itt van megint a gyönyörű tábla. Hogy ugye busztoljam meg, mit tudom én. De hogy teljesen értelmetlen, mert hogy annak egy jelentős része nyilvánvalóan valóban olyan ember, aki egyébként kíváncsi lehet a kontentemre, de hogy... így, mint videós, így abszolút nem éri meg a Facebookot menedzselni. Nyilván, ha egy bolt csinálja, akkor az okés, az teljesen más, viszont így, mint videó csatorna, tökre nem éri megcsinálni. De ha megnézed, ott van egy csomó nagy csatorna, ami egyébként nagy, és sikeres, és mit tudom én, és a Facebook oldaluk egy ilyen borzalom. Hallod, én fölmegyek a Facebookra, mert ugye oda is próbálom azért kirakni így időközönként a kontentet, és konkrétan vért és epét hányok már ettől, ami fogad. Tehát kezdő lap, első poszt, valami, amit így bekövettem, a következő alatta, ezt az előnézetet csak te látod, amíg el nem indítod ezt a hirdetést, és akkor a saját oldalamról egy ilyen logó, hogy így nézne ki, hogyha hirdetném pénzért természetesen. Oldalt, az ajánlóban, így a második ilyen kis blogban, ott is van, hogy ezt a posztodat már kiemelhetnéd, mit tudom én hány forinttól, mert ez most jól megy. Tehát ami még annak ellenére jól megy, hogy így a Facebook próbálja lebutítani. Eltörni a lábad, igen. Igen, még azt mondja, hogy hát ez mehetne jobban is. Minden igyekezetünk ellenére, mi mindent elkövettünk, hogy ez szarul menjen, de mehetne jobban is, ha fizetsz nekünk, tehát így köszi. Ha fizetsz, akkor megtennénk azt, hogy ne tegyük már meg azt, amit egyelőre megteszünk. És hallod, a csúcs az, hogy ott van az a kis földgömb oldalt, ahol az értesítések vannak, ott is tolja, és ezt mind egy oldalon. Tehát elmehet a jóbüdös anyjába az egész Facebook, én azt mondom. Tehát... Én a Facebook egy nagyon-nagyon nehezen használható. Én ilyen izékkel trükközgetek mostanában, én ezek tűnnek úgy, hogy bejönnek a kis Facebook. Most egyébként tudod, mi a legtrendibb content Facebookon? Na mesélj, hagyd tanuljak. A szavazó stream. Jaj! De a Facebook jelenlegi legtrendibb kontentje, az kérem szépen a szavazó stream, ami ugyanaz, mint amit én szoktam csinálni, én elég gyakran, de amikor tudok, akkor kirakok egy olyan szavazást, hogy kint van egy kép, és akkor tudod, van egy játék, meg van egy másik játék mondjuk, vagy van egy játékon belül valami, meg még valami, és akkor a kis emotikonokkal, reakciókkal tudnak szavazni, és akkor tudod, mit tudom én, a kettős pont D az a mindegy. Tehát, hogy ott érted, lehet szavazgatni. Mondjuk, ha van két játékom, és nekem teljesen mindegy, hogy melyiket streamelem ma, akkor simán tudom azt mondani, hogy mondjuk egy Party Hard, meg egy planet-based szavazás, és akkor így kirakom, és melyiket akarjátok látni. Ezek ugye nagyon-nagyon mennek. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon kimagasló récseket érnek el egyébként, mert hogy ugye interakció, meg mit tudom én, és most a legmenőbb dolog, amit így ever így most a csúcsa a Facebook content gyártásnak, vagy legalábbis múlt héten még az volt, az a streamelt szavazás, ami úgy néz ki, hogy streamelsz egy képet igényesebb helyeken, animált felületet, tehát hogy valami a háttérben mozog ilyenek, és akkor így dolgokat megszavaztatsz. Játékstúdiónál a játékaikat, melyiket szeretik jobban, gamer magazinok a játékaikat, melyiket szereted jobban, és be van rakva egy live counter, ami szépen kiírja, hogy melyik szavazat hogy áll. És ez ugye viszonylag egyszerűen, én még soha nem csináltam mondjuk, szóval nem tudom, hogy viszonylag egyszerűen, de mivel minden Jotman csinálja, ezért valószínűleg viszonylag egyszerűen ki lehet húzni a feedből azt, hogy pontosan hogy állnak a szavazatok, amit egyébként bárki megnézhetne amúgy, ha így oda viszi a kurzort így a szavazás állásához, de nyilvánvalóan nincs egyértelműen kiírva, bárki megnézhetné egyébként, de ez így nyilvánvalóan ez így sokkal jobb, hogy ki van oda írva, majdnem élőben frissül, mit tudom én, igényesebb helyeken esetleg van alatt egy zene, ilyesmi, nyilvánvalóan ez nem lehet mindenhol, és ilyen simán tolnak olyan szavazás, vagy tudod, mit tudom én, Black Friday előtt volt egy csomó ilyen szavazás, hogy mi kerüljön még be az akcióba, és akkor tudod, mit tudom én, laptop, vagy billentyűzet, vagy tudod, és akkor így megy végig mindenen. Játékújságoknál, mint ahogy mondtam, hogy melyik játék a kedvencetek, melyik játékot várjátok a legjobban, és ez gyakorlatilag... Az a helyzet, hogy ez majdnem ugyanaz, mint amit én csinálok a Falloutban, mi szerint vizet gyártok nagyban. Tehát, hogy ez egy jelenlegi rendszer hiányosság, amit ugye addig kell kihasználni, ameddig ki tudják, ugyanis ugye a Facebook nagyon jól reagál az interakcióra, tehát hogyha szavazol, és a Facebook jelenleg, mivel új a stream, és nem nagyon elterjedt a Facebook streamelési lehetőség, amiről majd tudok mesélni, mert most streameltem életemben először Facebookra, nem így automatikus Blizzard streammel vagy ilyesmivel, nem normálisan. Ez egy ilyen dupla szorzó gyakorlatilag, tudod, mint amikor így kombózod a jót, és akkor így több trükköt egyszerre mutatsz be, és emiatt ilyen brutál kombószorzókat kapsz. És konkrétan ez a tartalom jelenleg, ami, vagy lehet, hogy mondom most már nem, mert mintha már egy ideje nem láttam volna, és hogy ezt van, aki egyébként olyan alacsony színvonalon tolja, hogy berakják a streamet egy számítógépre, és elfelejtik kikapcsolni azt, hogy a Windows hangok kimenjenek, és pittyeg a háttérben a Skype. Ez egyébként pont egy magyar bolt volt, nem nevesítem melyik, mert egyébként nem is tudom, számítás technikával foglalkozó, de tudom, nem nevesítem. Akik úgy csinálták meg ezt a szavazást, hogy nem volt alatt a zene, meg semmi, de azért bepittyent néha a Skype. Hát figyelj, az is valamilyen hangeffekt legalább. És mondjuk tényleg, ez... érted, így nézed, és így, jaj, ne már, ez nem sikerült. Tudom, hogy nagyon nehéz kikapcsolni a különböző streamer programokba, de hogy azért ennyire nem. Hát jó. Most egyébként viszont nekem van egy Facebookon egy tartalomsorozatom, amit most brutálisan promózni fogok, úgyhogy spuri, és lájkoljátok a Facebookomat, hogyha nem akartok lemaradni. Ugyanis van egy videósorozatom, minden nap kikerül egy videó, amiben a csodás mesés, pillanat, arrébb rakom ezt az a csokit, meg arrébb rakom ezt a LEGO készletet, hogy elővehessem ezt a másik LEGO készletet. Jaj. Minden nap kinyitok egy csodás mesés kis részét ugye a Star Wars adventi kalendárnak, és minden nap felveszem videóra, ahogy au! A LEGO kalendárium. Így van, és mindegyik napra jut egy kis LEGO készlet. Ilyen kis alacsony alkatrész számos, vagy LEGO figura. Tudod, valami kis apróság, LEGO dolog. Mutatok párat, nézd, mondjuk egy ilyen. Ez ugye egy Slave, egy... A Boba Fett féle. Nem tudom, hogy látod, mert lehet, hogy pont nem... Látszik. Vagy mondjuk egy ilyen, ami egy ilyen kis TIE Fighter. Jó pofa. Vagy ilyen figurák, ugye ezek is egy-egy nap, ugye ötödike van gyakorlatilag. És ez kerül ki minden nap, és alapvetően ezt például tökre szeretik az emberek. De ez egy izgi dolog, ezt így értem. Értem a dolog lényegét. Na de, tehát így a lényeg továbbra is ugyanaz, hogy így olyan tartalomgyártási fortélyokra kényszerítik rá azokat is, akik nem feltétlenül ezt tartják így a saját útjuknak. Nekem is egyébként abszolút elveim ellen való, hogy így lájkokért kuncsorogjak, vagy lájkokat kérjek a kedves nézőktől. De az utóbbi időben én is elkezdtem mondani, hogy lájkoljátok, mert az segíti a videót, meg hogyha tetszett, de ez még továbbra is az elveim ellen való ettől függetlenül. De az a baj, hogy ha lépést akarok tartani ezzel az egésszel, akkor valamilyen szinten muszáj vagyok, hogy ezt tegyem, és én a lájkokat így évekig, tehát nem mondtam egyszer se, hogy iratkozzatok fel, nem mondtam egyszer se, hogy lájkoljátok a videót, lehet egyébként ez most egy utólag hiba is volt egyébként, de igen, mind a kettő egy. De én úgy tekintettem erre, hogyha valaki kérés nélkül lájkolja a videóimat, az nekem egy tök jó indikátor. És ilyen szempontból akkor az én lájkjaim validabbak, mint mondjuk azok, akik így folyamatosan ez vadásszák a lájkokat, érted? Igen, csak ez sajnos a csatornád működésével kapcsolatban nem kerül igen, elő. Viszont, nem, igen. Nem fog jobban rezonálni tőle nem, a csatornád. Nem lesz, igen, nem így lassabban fejlődik az egész a rendszerben, vagy nem fejlődik egyáltalán, és akkor ez hosszú távon ugye a fenntarthatóságát veszélyezteti, mert most félreértés ne essék, azért tök jól áll a csatorna, most az utóbbi időben azért köszönhetően a jó algoritmus váltásoknak is van visszaesés, de alapvetően még nincs okom panaszkodni, meg most azért reménykedem, mert most megint elindult visszafele a dolog fölfele, hogy így ebből a hullámvölgyből azért nagy lassan kievickélünk, de alapvetően azért elég sok időt töltök el, és valószínűleg mindenki, aki egy komolyabb YouTube csatornát tart fel, ha már nem ez egyből a full-time főállása, tehát elég sok idő megy el a csatorna fenntartására, a tartalomkészítésre, és magára egy, a csatorna menedzsmentre, tehát amikor egy videót nem raksz ki, csak így a kommenteket nézel, reagálsz rájuk, tegeled a videókat, thumbnail-eket készítesz, tehát ilyen admin feladatokra, és hogyha egy csatorna azért nem pörög úgy, akkor az én esetemben akkor úgy nem nagyon lenne olyan érv, amivel így tudnám legitimálni egyrészt magammal szemben, másrészt a családommal szemben, hogy ennyi időt töltök ezzel. Ha meg valakinek ez egyben a megélhetése is, akkor ott meg hújjúj, ott azért komoly probléma ez. Bár ezt korábban azért beszéltük, hogy azért aki nagyon profi szinten tolja, azért annak több lábon van a bevételi forrása. Ne? Tehát nyilván, nem csak a igen, persze, tehát nem csak a YouTube. Igen, hát az elején egyébként azért az nem rossz, tehát hogyha kiépítesz egy, nem lehet egy halom lábat egyszerre kiépíteni, tehát nyilvánvalóan először ki kell építeni egy lábat, és aztán a többi lábat, de hogy azért ez parás a YouTube esetén, főleg, hogy annyira nincs a kezedben az irányítás. De egyébként ez mondjuk tök vicces, mert amúgy egy normális munkahelyen sincs a kezedben az irányítás. Igen. Csak mondjuk egy munkahelyeden mondjuk odáll a főnök és kirúg, és azért ott így azért lehet többnyire sejteni erősen, vagy egyezetben megmondják, hogy miért jobb helyzetben, hogy azért rúgunk ki, mert nem bírtam a fejedet. Ez egy teljesen ész érv, ezt bárki el tudja. Igen, az a baj, hogy ez simán előfordulhat. De mondjuk a YouTube-nál az a baj, hogy annyira kiismertetlen a rendszer, és nem jól kommunikál a YouTube sok esetben, hogy egyszerűen az embernek nem marad más, mint azt mondja, hogy én voltam a szar. És lehet, hogy nem is, csak valami bug volt a rendszerben, és a bugnak köszönhetően eltűnt a csatornája, mondjuk. Ez sajnos simán elképzelhető. És ez valahol egyébként tök szomorú, csak sajnos benne van. Mondjuk az, hogy teljes csatornák eltűnjenek, olyan van, hogy nem látnak valami tartalmat az emberekhez, mert nem jut el. Nekem van egy... van egy ismerősöm, nagyon-nagyon kedvelem, gimnáziumból osztálytársak voltunk egyébként, és neki van egy YouTube csatornája, de már gimiben is volt, érted? Tehát, hogy nem kezdte sokkal később, mint én. Valamennyivel később kezdte, de nem kezdte sokkal később, mint én. És nem jut egyről a kettőre. Igen, tehát ezt már mesélted korábban. Egyszerűen, és tudod, amikor így állsz, és azon gondolkozol, hogy így tök vicces, hogy mindig őt hozom példának, de egyszerűen nem jut egyről a kettőre. Nyilvánvalóan ebben benne van, hogy van egy adott stílus, amit lehet, hogy nem szeretnek. Alapvetően az is benne van, hogy olyan játékokkal játszik, amikből Magyarországon egyetlen egy csatorna sem él meg szintisztán, tehát FPS-eket játszik mindig. Nyilván egy csomó oka lehetne, de amikor egyszerűen állsz, és nem érted, Mert hogy mit tudom én, most volt egy videója, amiben a Battlefield 1-ben a mesterlövész puskákat mérte össze mindegyiket. És valami egy hónap munkája van abban, hogy meg tudja mondani, hogy melyik milyen szituációban, melyik hogyan, melyik milyen játékstílussal, érted? Mert mindegyiknek van valami, ahol használható. És isten így megnézték 700-an. És tudod, ezt nem lehet fejben fenntartani. Tehát nem tudod magadnak megmagyarázni, hogy nem te vagy a rossz, csak... És egyébként azért az nem tudod algoritmus nem megmagyarázni, szeret. Mert nem tudjuk. Mármint nem, egyszerűen nem tudjuk, hogy ő-e a rossz. Igen, tehát a YouTube az én szememben olyan, mint a windsurf. Tehát aki elkap egy jó szelet, egy jó hullámot, azutána nincs más dolga, mint rajta maradjon ezen a hullámon, amennyik csak lehet, és akkor a csatornája az így megy fölfele, mint az állat. De amit mondjuk lejön erről a hullámról, akkor szép lassan így beáll egy ilyen optimális, vagy nem annyira optimális növekedési, vagy de esetleg egyáltalán nem egy olyan... stagnáló, vagy csökkenő tendencia, aztán valami lesz a csatornájával, és utána kín keserves oda arra a hullámra, arra a szélre visszamászni, ha egyáltalán lehet. És ugyanez igaz egy vadonatúj csatornának. Tehát ott is a szelet, azt el kell valahogy fogni, ezt a nézettségi trend szelet. És erre vannak ezek a nagyon gusztustalan módszerek, vannak jó módszerek, ami úgymond, hát mondhatjuk úgy, hogy a világos, a jó, a Jedi oldala, tehát az ilyen kattintásvadás izé, az a gonosz oldal, ezek más módszerek. Igen, de azért ezek általunk vannak jó elfogadható. Módszerek, igen. Vannak ilyen jó oldalon, Jedi oldalon alkalmazható módszerek, és van az abszolút mázli faktor. Tehát így tök véletlenül valamiért ott azt sokan megnézik, és akkor így vagy meglovagolod a szelet, vagy sem. És akkor ezért van az, hogy van egy-két olyan csatorna, akinek egy jó videója van, amit megnéztek több millióan, de több se. Egyébként ez ilyen tök fura, mert a Minecraftos réteget, ugye én a Minecraftos időszaknak vagyok a fennmaradó videós gyakorlatilag, tehát én azóta tartom a fejemet a víz felett, mert ugye nyilvánvalóan a Minecraft, de ez most felesleges szépíteni, ez a Minecrafttal indult meg nagyon durván, és nyilvánvalóan ugye annyi olyan videót csináltam akkoriban, és pont mindenki olyat csinált, és szerették nagyon az emberek, úgyhogy nagyon jól rezonált, még mindig nagyon jól rezonált egyébként az emberekkel a Minecraft. Nem feltétlenül az a tartalomrendszer, amivel én csinálom, de hogy a sapkodós, sikoltozós Minecraft az mindenféleképpen, és ugye nyilvánvalóan emiatt egy csomóan mondják, hogy hát a Minecraft videósok meg, hogy ők bezzeg nem Minecraft-tal kezdték el, és hogy tudod, ez egy ilyen teljes idiótaság egy csomó esetben, mert hogy a Minecraft után pedig a horror és rage game-ek voltak felkapottak, és lehet látni, hogy azok a csatornák vannak most befutva, akik annó átálltak és elkezdtek horror és rage game-ekkel foglalkozni, vagy nem átálltak, de mondjuk nem foglalkoztak Minecraft-tal. De hogy utána a horror és mondjuk a rage game az, ami meg nagyon sok csatornát elindított, és ez pontosan egy ugyanolyan hullám, mint ami a Minecraft volt. Az a probléma egyébként, hogy a gaming egy kicsit jelenleg stagnál, és jelenleg nincs hullám, ami... Érted mire? Tehát nincs hullám jelenleg a gamingben, ami vinné. Mert hogy most jelenleg hullámok máshol vannak. Hát tehát, én Minecraft méretű. A reakció videók. A Minecraftnak a hatása egyébként majdnem összemérhető a rage game-ekkel. Tehát hogy azért a Minecraft az talán tovább tartott és domináltabb volt, mert a Minecraft is egy karakteresebb játék, mint a legtöbb rage game. Kicsit többet lehet vele játszani. Egy kicsit sok színűbb tartalmat lehet bele gyártani, mint egy rage game-ből. Vagy egy horror játékból. Viszont ez ugyanúgy megvolt, csak mondjuk mostanában a challenge-ek irányában mentek el ezek a hullámok, és a nagy videósok, akik egyébként szintiszta gaminggel kezdtek. Most igazából nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem KSI is például gaming, FIFA videókkal kezdett, és most már egy ilyen nagyon-nagyon ritkán találsz egy-egy FIFA videót konkrétan a csatornáján, mert hogy egyszerűen átmentek ezekbe a challenge videókba, meg ilyen fan videókba, meg az ilyenekbe. Mondjuk lehet, hogy most hülyeséget mondtam, mert nem tudom, hogy ki a Sign ez pont hogy működött, de hogy én nekem nagyon úgy rémlik, hogy ő FIFA és talán Call of Duty contentet gyártott régen, de hogy nyilvánvalóan a YouTube-on nem lehet ennyire régre visszakeresni nagyon-nagyon gyorsan. De ahogy nézem, abszolút FIFA contenten indult. Igen. És mostanra meg elment, mert hogy elmozdult a gamingre is. Nem érkezett egyébként olyan karakteres játék, ami egy ekkora hullámot el tudna tartani. Ugye a Minecraft az mostanra már régi. Tehát, hogy akármit akarom mondani, a Minecraft régi. Egy nagyon jó játék, de régi. És nem érkezett, ugye felosztódott utána a piac, nem érkezett egy ennyire domináns játék mondjuk, vagy mondjuk egy ennyire domináns, mert a Rage Game-ek azok már ugye nem tarthattak sokáig, mert hogy önmagukban a Rage Game-ek kifejezetten szarok. Igen. Kifejezetten erős korlátokkal küzdenek, nem tudsz akármeddig Rage Game-ezni, úgyhogy most a gaming az így azért nem pörög annyira, mert nincs egy ennyire erős hullám benne, mint igen, visszakerestem 3 évvel ezelőtti videói, még majdnem mindegyik gaming volt. Ugye a GTA is egyébként egy nagyon-nagyon erős hullám, és nagyon-nagyon karakteres, de hogy az sem volt elég erős. Vagy nem volt annyira erős, nagyon erős volt. Tehát ugye a GTA-ra is meg, egyébként végig lehet menni egy csomó gamer csatornán, amik mostanra nagyok, és meg lehet mondani, hogy miből lettek. Tehát, hogy ott van például Jelly, meg neki a barátaik, azért nem nézik a kamerában, mert a második monitoron keresem azokat, akikről beszélek. Tehát, hogy ott van Kibblecop, Jelly, Slogman, ugye ez az egész baráti társaság, ők egy az egybe a GTA-ból nőttek. És lehet, egy csomó csatorna esetében meg lehet mondani. És nyilvánvalóan, ha a Jacksepticeye-t, meg az ilyeneket tudnám, akkor azokat is meg tudnám mondani. PewDiePie, ő a horror játékokkal, azt ő hiszem. Ő is Minecraftozott az elején, ha jól tudom. Minecraftozott, de akkor még nem indult be annyira. De Minecraftozott, de azt hiszem a Minecraft videói azok soha nem voltak ilyen nagyon sikeresek, tehát ezt nagyon hamar túl lépte. Most lehet, hogy 50 milliónál törli a csatornáját egyébként. Igen, én is olvastam, hogy bejelentette, hogy 50 milliónál törli a csatornáját, úgyhogy azt hiszem itt az ide, hogy feliratkozzak. Nem, ameddig gyorsabban elérik az 50 milliót, én szerintem egyébként nem tör. Annyira fölösleges lenne törölni, olyan erős passzív jövedelem lenne akkor is, ha csak visszavonulna. Nekem nagyon fura lenne az a törli, illetve nekem nem azt a hatást kelteni, hogy a rajongókért volt valaha is a dolog, hogyha törli utána a csatornát. Hát figyelj, hogyha ez valami nagy trollkodás, akkor is be fog jönni neki. Mert szerintem már most bejött, mert... De ez azért valahol egy nagyon erős üzenet a YouTube-nak, hogy valami itt nem jó. PewDiePie mindig hisztizik, és ne PewDiePie hisztizzen arról, hogy valami nem jó. Tehát, hogy az a helyzet, hogy PewDiePie nagyon erősen használja ezeket a módszereket, amiket ő nagyon okosan, és nagyon pontosan lovagolta meg mindig a hullámokat, és használt ki mindig minden ilyen rendszert. Ha megnézed mostanában a videóinak a címét, vagy megnézed a thumbnail-eket, azért hiába tesz úgy, mintha nem, de azért igen. Ja, hát mondjuk az ő thumbnail-jei azok így, hogy is mondjam, nagyon érdekesek. Szoktak. És érted, rajta van a 10 millió megtekintés azon a videón, ahol bejelenti, hogy 50 milliónál törli a csatornát, és halálbiztos vagyok benne, hogy nem. Viszont az a 10 milliós megtekintés, az ugye nagyjából sétagalop, hogy jelentsen mondjuk egy ilyen 10 000 árt. Hát vagy többet. Ételként, kicsit többet. És érted akkor, tehát hogy mennyi volt ez felvenni, tehát hogy egyszerűen minden egyetől függetlenül, ha megteszi, minden elismerésem, nyilvánvalóan. Vagy hát nem, igazából nem, mert butaság, de hogy az ő dolga, és abszolút ő tudja csinálni, csak fura. Mert az is, hogy persze, hogy elég volt, de hogy akkor egyszer csak el kell hagyni a csatornát. Illetve ez nem, az a helyzet, hogy ez nem egy olyan dolog, amiből így ki lehet szállni. Mármint, hogy ebből nem lehet kiszállni. Ez nem, a tartalomgyártás, az embereknek való tartalomgyártásban nem lehet szerintem kiszállni. Ez egyébként egy életstílus. Igen. Ez és annyira az éneddé válik. Nagyon nehéz ezt így abba adni. Tehát az, hogy úgy kelsz fel, hogy ma nem ülök oda a gép elé csinálni valami tartalmat, Nagyon nehéz. Nem, ez nem így működik. És főleg egy ekkora csatorna esetében el sem tudom képzelni, hogy milyen depresszió törne rá a srácra, hogyha elvesztene a lendületet. Ez olyan, mint a munkamánia, tehát ugyanaz. Igen, ugyanaz, sőt, képzeld el azt, hogy mekkora depresszió törne rá akkor, ha mondjuk elvesztene az első helyet, ami nem nagyon veszélyezteti, mert hogy elképesztően elhúzott. Tehát, hogy ő aztán kimaxol mindent. Na mindegy, nagyon sokat beszéltünk végül a Ja, nagyon YouTube-ról megint. sokat, de... Nagyon sok minden másról akartunk beszélni. Ajjajajajaj. Na jó, de hát reméljük, hogy azért ezzel a kis diskurzusunkkal valamennyire azért sikerült bennetek így rávilágítani arra, hogy tudatosan érdemes azért a YouTube-on is tartalmat fogyasztani, és ha elérjük az 1000 lájkot ezért a videóért, akkor Sirius megmutatja a bögréjét. Nem tudom, valami durvábbat akartam mondani, csak félek, hogy megversz. Én nem nagyon vagyok olyan agresszív srác. Nem. Nem, nem, nem, tényleg nem vagyok agresszív. Tudom, hol laksz! Szóval, hogyha elérjük az 1000 lájkot, Sirius tudja, hol lakok, ide jön, és majd valami vicceset kitalálunk. Az a helyzet egyébként, egyszer. Hogy annyi mindennel be tudnám fejezni ezt a mondatot, ha nem játszanék. Nem, szóval annyi mindennel be tudnám fejezni ezt a mondatot abban az esetben, ha nekem nem lennének elvi problémáim az ilyenekkel. De tudod, tehát ha elérjük az 1000 lájkot, akkor oda megyek és odaszarok a küszöbödre. Egy gyerek, ez így, majd a kutyákhoz állj be. Ez így az, amivel így a YouTube rendszerében be kell fejezni ezt a mondatot ahhoz, hogy ez működjön, de nem tesszük meg nyilvánvalóan de, soha. Soha nem tesszük meg. De 2000 like-nál már elgondolkodunk. Nem. Jó, tehát nagyon benne nekünk is ez. Na, ez annyira primitív, hogy egyszerűen nem lehet nem csinálni, nem lehet nem érteni hozzá valamennyire, hogyha az ember gondolkodik. De igen, szóval. Ja, ja. Csak így arra gondoltam, hogy gyorsan volt a hétvégén a Video Game Awards, ami hát gyakorlatilag a videójátékipar Oscar gálája, amit ennek a szintjén is kell kezelni. Tehát nagyon sok öltönyös ember összeül és kigondolják, hogy melyik játékunknak adjuk oda a saját kis önkényes díjainkat, és akkor egy-két másikat is közé engedünk, hogy ne legyen annyira feltűnő a dolog, hogy ez csak így mi magunk között megbeszéltük. Gyűlölöm az ilyen díjátadókat, annyira nem lehet kijelenteni szerintem semmire, hogy évjáték. Vagy érted? Ne, mindegy nekem. Volt év legnagyobb bukás a díj? Nem volt, nem? Sajnos. Vagy az aranymálna? Vagy nem is volt. Az más? Vagy az csak az Otherworld az aranymálna? Nem, a Total Biscuit, a Total Biscuit nagyon jókat szokott csinálni évről évre most már, ez az Arbitrary Game Awards, és igazándiból én így belenéztem, nem néztem végig ilyen se, most egyébként egy wiki oldalt nyitottam meg, és ott látom, hogy milyen kategóriák voltak, és milyen jelöltek, és kik nyerték meg az adott kategóriát. Ezen én arra gondoltam, hogy szaladjunk gyorsan végig, de tényleg csak így említés szerint, és hogyha valahol van valami fontos hozzáfűzni való, akkor ott azt említsük meg, hogy szerintünk ez oké, vagy bullshit. De tehát azt irányoltam, egyrészt egy tökig volt pakolva az egész reklámokkal, meg ilyen indokolatlan smintekkel és bevágásokkal, igen, tehát hogy így gyakorlatilag ott promózták még ezeket a játékokat azon túl, hogy ugye jelölték is. Másrészt meg ilyen abszolút oda nem illő ilyen zenei betét, tehát így látszott rajta, hogy a csávó se tudja, hogy miért van ott, a nézők se tudják, hogy a csávó miért van ott és mit énekel, de azért ott van egy videójáték. Tehát voltak ilyen nagyon oda nem illő részek, de azért voltak nagyon-nagyon jó kis például, amikor volt egy olyan kategória, hogy Games for Impact, tehát amik így a legmélyebb benyomást tették mondjuk valamilyen aspektusra. Nagyon öreg, úgy csak valaki beírt a kommentbe, hogy az évjátéka? Steep. És ezt így ne öreg, úgy, nem tudtam, nem bírtam ki, A GoPro-nak szerintem nagyon sok pénzébe került az a játék. Valószínűleg igen, de ez kell nekik, mert technikailag nem fejlesztették semmit, úgyhogy muszáj. Szóval a Games for Impact, ahol a Dead Dragon Cancer nyert, ami egy rákos kisgyerekről szóló ilyen történeti játék. Szerintem csak az lett volna meglepőbb, hogyha egy néger rabszolgaságról vagy a női egyenjogúságról szóló játék. Ja, de én például a Beholdert ebbe a kategóriába simán betolnám, mint jelölt idén. Gond nélkül. Ami egyébként nem volt benne. Tehát volt az Orwell nevezetű játék, ami még úgy szerintem így oké, de az teljesen rendben van, hogy a Dragon Cancer nyert. És ott például az egy nagyon szívhez szóló ilyen kis monológ volt, amit ott a nyertes készítő, aki ugye ez ilyen saját életéből örökítette ezt meg játékformájába, tehát így elmondott. Az már más kérdés, hogy akik felkonferálták, azok ilyen nagyon bárgyú vigyorral így mondták, hogy a Dragon Cancer, és akkor oké, ez egy rákos kisgyerek halálát feldolgozó játék, de azért nyert! Igen, akkor most így tudod, szabad örülni, nem szabad örülni? Nem, nem, nem, tehát voltak ilyen nagyon furcsa szituációk. Na de menjünk végig gyorsan a kategóriákon, csak így. Tehát a Game of the Year kategóriában a Doom, az Inside, a Titanfall 2, és az Uncharted 4, Uncharted 4. Hogyan lehet a Titanfall 2 az évjátéka? Igen, tehát ez az a kakuk tojás, és hát az Overwatch lett az évjátéka, ami egyébként azt mondom, good hogy oké, okay, ebből a kategóriából abszolút nem okay. Tudom elképzelni, hogy évjátéka hogyan legyen egy játék, amiben nincs single player, de egyébként legyen. Jó, és a Blizzard, egyébként az Overwatch zsebelte be a legtöbb díjat. Az Overwatch egyébként jó, szóval ezzel nincs baj. Igen, azzal nincs gond. Tehát, hogyha az Overwatch nyer, akkor ott nincs nagy probléma. Az Uncharted volt még a második befutó, az Uncharted 4. Azt nem ismerem, nem játszottam egy részével se, de jókat hallok róla, és valószínűleg nem véletlenül. A legjobb narratívát egyébként az Uncharted nyerte, olyan játékokkal szemben, mint a Firewatch, az Inside, a Mafia 3 és az Oxenfree. A Mafia 3-at igazániból így nem tudom, hogy ide kellett-e volna sorolni. Az Oxenfree-ről meg hát az ilyen indie játék megvan, csak még nem játszottam vele egy percet, de az is egy érdekes. Az Inside az a legjobb művészeti irányzatot nyerte meg, ami szerintem valamilyen szinten jogos is, olyan játékokkal szemben, mint az Abzu. Uh-huh. Én mondjuk az Abzunál így még mondtam volna, hogy az is nyerhetne simán itt, de az Inside-dal sem vagyok így problémával. Ó, ezek annyira, Istenem, ezek mindegyike annyira... A Firewatch is itt indult. Annyira embere válogatja. Az Overwatch is itt indult, és az Uncharted 4 is itt indult. Tehát... akkor a legjobb zene és soundtrack a Doom lett. Ez is ilyen nagyon szubjektív, és itt... Tudjátok mit? Azért lett a Doom, mert a metal. Igen. Na mindegy, ez nekem ezek annyira szubjektívek, mert most komolyan én személy szerint sokkal többet hallgattam a Mafia 3-nak a soundtrackjét. Hát én meg a Fury-nak hallgatom orba szájba a zenéjét. Meg érted, és ez annyira, hogy most szubjektív. Az, aki éppen ott van, és így, én szeretem a metalt. Metal? Metal! De egyébként olyan játékok voltak itt is, hogy Battlefield 1, Inside... Rez Infinite és Tamper, amiről most hallok először konkrétan életemben, de hát mondom, így érdekesen válogatták össze. Akkor volt legjobb előadás, ez a színész, szinkron színészek. A No Man's Sky. jaj. Amúgy tényleg miért nincs citromdíj, de komolyan. Van citromdíj. Ezt is az Uncharted nyerte. Ami még érdekesebb lehet, legjobb indie játék az Inside lett, és itt a Firewatch mellett jelölték még a Stardew Valley-t. Én mondjuk a Stardew Valley-nek odaadtam volna simán. Meg volt The Witness nevezetű játék, az a logikai első személyű játék. Azért nagyon-nagyon húzós egyébként ilyeneket kijelenteni, mert ugye nyilván nem számolunk bele egy csomó játékot, mert nyilván nem számolják bele, ami még nem jelent meg hivatalosan. Tehát ami még Early Access, meg érted? A Stardew Valley az megjelent már, nem az végleges. Az megjelent, az az én első felében. Csak megjelennek, és akkor így érted, jó, kösz. Tehát, hogy így, ja. De mindegy. Csukjuk be a szemünket, és csináljunk úgy, mintha a játékipar fele nem létezne. A legjobb mobil játék a Pokémon Go. Mármint ezek hol élnek? Augusztusban? Nem tudom, és így a... Clash Royale-t, a Fire Emblem-set, a Monster Hunter-t. Clash Royale az is nagyon reális, én azzal játszottam még. Hát nem, és a Pokémon Go az a legjobb ilyen társadalmi kísérlet kategóriában nyerhetett volna szerintem, de mint legjobb játék, kicsit szerintem csücskös. Tehát nem is jó játék, mármint... De hát játék nem jó, tehát így, na, egy ilyen élmény, de, és ilyen társadalmi kísérlet, social experiment, az tényleg nagyon jó volt, meg kimozdította az embereket, egy ilyen fenomén volt, de maga a játék, mint játék, az nem volt olyan jó. És ez tagadhatatlan. Az olyan, maga mint játék, nem volt jó. Akkor a legjobb akciójáték a Doom lett, olyan nagy nevekkel szemben, mint a Titanfall 2, az Overwatch. Én játszottam a hétvégén a Titanfall 2-vel, és rendkívül szórakoztató. Az biztos. Tehát, majdnem megvettem, de aztán rájöttem, hogy nem játszanék velem. Úgyhogy végül nem. De majdnem megvettem. Akkor a legjobb stratégiai játék a Civilization 6, az oké. Okay. Jó, és akkor mondjuk még három statikát. Legjobb családi játék a Pokémon Go. Jézusom. Olyan játékok mögött, mint a Lego Star Wars, Ratchet & Clank, meg a Skylanders Imaginators. Ja, de ez így van. A Skylanders nem lett nagyon jó. Nem is volt soha, szerintem. A legjobb multiplayer, Overwatch, az oké. Okay. És olyanokat utasított hátra, mint a Battlefield 1, Gears of War 4, Overcooked, Titanfall 2 és a Tom Clancy's Rainbow Six az Siege. Az Overcooked egyébként egyáltalán nem annyira jó. Erre kellett rájönnöm. Az ilyen parti játék. Tehát összejössz a... Tehát az egy ilyen élmény. Ott vagytok páran, nem veszitek komolyan, arra szerintem tök jó, és ezt hozza. Az a baj, hogyha nem veszed komolyan, akkor nem leszel benne soha sikeres, ha meg komolyan veszed, akkor meg azonnal. Magának a játéknak nincs túlságosan nagy mélysége, de ilyen pár órás szórakozásra abszolút jó. De igen. Ami még így érdekes lehet, az a trending gamer, tehát ilyen nagy youtuberek közül a Bugi kapta a díjat. Az mondjuk oké. Okay. Angry Joe volt még jelölve, Jacksepticeye. Akármit értünk ez alatt. Igen. Hát, hogy igazából kikapta a legtöbb lájkot itt is. Körülbelül. És akkor nem Jacksepticeye nyert meg, hanem Bugi. Azért ott valamit ez a Szeptikál gyerek elrontott. Mondjuk nem osztotta meg Facebookon. És amit még így érdemes kiemelni, hogy Kojima megkapta azt a díjat, amit ugye tavaly nem engedtek neki személyesen átvenni. Aha. Az mondjuk egy nagyon jó kis fityisz volt így a Konami orra alá. Azért megérte az egész valahol. Ami viszont tényleg furi volt, hogy így mondták, hogy így okulván a No Man's Sky tanulságából most már inkább olyan játékokat próbálnak itt felvonultatni, amik gameplay videókkal jelentkeznek, nem pedig ilyen előre renderelt vagy átvezető trailerekkel. És ehhez képest mit láttunk gyakorlatilag így 70%-ba, 75%-ba? Előre rendelt videókat és átvezető trailereket. A No Man's Sky az gameplay-el. Jó, de ilyen előre megszerkesztett gameplay ez volt. Ez oké, okay, de hogy ez akkora idiótaság a szervezők oldaláról, amekkorát lehet mondani, ugyanis a No Man's Sky pont az volt az, ami nem kapott cinematikot soha. Meg nem kapott semmi más videót, csak gameplay footage-okat. Nem a Final Version-ből, de azok végig gameplay-ek voltak, végig futó környezetben. Ja, úgyhogy ez egy ilyen egészen érdekes kijelentés volt, mindegy, hát ez se teljesült. Szóval Video Game Awards egy ilyen kis happening volt így, főleg az öltönyösök számára, de volt egy-két jogos díj is azért közte, hál' Istennek. Na jól van, fél óránk van! Én arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a Watch Dogs 2-ről, meg egy kicsit a Planet Coaster-ről. Én nem Planet Coaster-eztem most, viszont játszottam sok minden mással. Tehát, hogy én... De még az a múltkori adásról így adósságunk. Ja, jó. Azért gondoltam, hogy arról nem beszéltünk. Watch Dogs! Na, mind a ketten játszottunk Watch Dogs-zal. Mind a ketten streameltünk Watch Dogs-ot. Milyen érzés volt San Francisco utcáin Az a helyzet, hogy én nagyon élveztem azt a játékot. Nem tudom, hogy jó-e, mert ennyi idő alatt is nyilvánvalóan nem lehet kimondani rá, mert egy-két óra. Erre sem is nem elég, nem tudtam nagyon sokat streamelni belőle. Nem volt időm. És az elején technikai problémák miatt újra is kellett indítani, meg mit tudom én. Viszont nagyon-nagyon élveztem. Nagyon-nagyon zavar egyébként ez a nagyon látszatmenő hacker mi voltja ennek az egész játéknak, tudod, hogy mindenki ilyen, tudod, ilyen nagyon menő, meg nagyon divatos, meg nagyon hipster, meg egyébként nagyon hacker, és hogy ők ilyen mennyire lazas rácok. De nekem meg ez tökre tetszett, tehát szerintem ez így sokkal közelebb áll a hacker kultúrához, mint amit így az első részben prezentáltak. Ja, nem. Nem. Miért? Hát mert azok, akik ezekkel valóban foglalkoznak, azok nem mennek ki konkrétan az utcára. Érted? Vagy csak így minimálisan. Jó, de úgy értem, hogy ez a kis hipster, ilyen punk... Sokkal ilyen hangulatosabb, de nem áll semmihez közelebb. Ez aztán nem áll semmihez közelebb. Jó, de igazából ezt nem kell feltétlenül... ő legalább fél dolgoktól, legalább eltakarta az arcát. Mármint érted? Na mindegy. Szóval viszont a hangulatnak sokkal jobbat tesz. Tehát, hogy sokkal jobb a hangulata a játéknak, mint a Watch Dogs-nak volt. A másik, amitől falnak megyek, viszont azt pont hallottam, hogy ez neked tetszik, az a 3D nyomtatása a dolgoknak. De szerintem ez is egy tök ötletes dolog. Tehát, hogy Aha, ja, hackerek csak... vagyunk, ilyen műanyagpisztolyokat gyártunk, és akkor avval kábítjuk az ellenfeleket, aztán később meg műanyag bazúkákkal fogjuk így rombolni a így környezetet, van. ha úgy hozzá kedvé. Fegyvereket még készült is egyébként 3D nyomtatott fegyver, azonban ez sem egyben amúgy. Azért ezt hozzá kéne tenni a dologhoz, illetve amikor kinyomtatod egyben a drónt, és aztán kiveszed, az nem... Igen. Az nagyon-nagyon messze van mindentől. Mert mint értem én, hogy a jövőben vagyunk, és sokat fejlődik még a technológia, de annyira nem vagyunk a jövőben egyébként, és nem is feltétlenül, mert az elektronika rész, az még lehetne 3D nyomtatható amúgy. Tehát, hogy az még tehető 3D nyomtatható, viszont az optikája a kamerának, az így nagyon soká lesz 3D nyomtatható, ugyanabban a 3D nyomtatóban, ahol az elektronika is nyomódik. Tehát, hogy ez így nekem... Jó, igen. Akarva akaratlanul falnak az ember ettől a dologtól. Engem ezek zavartak, viszont nagyon-nagyon jó a hangulat, nagyon-nagyon szép a város. Nem csak, hogy nagyon-nagyon szép a város, de hogy nagyon-nagyon hű is a város egyébként, amit eddig láttam belőle. Biztos, hogy lesz majd még stream, amiben járkálok a város, megcsinálom a küldetéseket, mert nekem nagyon, nagyon, nagyon, Nagyon sok nagyon. ilyen kép volt most így az interneten, ahol így valós, ilyen fényképezett San Franciscó-i látképeket oda tettek az ugyanarra a területre eső Watch Dogs-os látkép mellé, és így egy az egybe az egyik kép a másiknak a Igen, folytatása ez volt, így és nagyon, fordítva. igen. Nem a jövőben játszódik, a jelenben játszódik. Valamennyire ez a jövő azért, szerintem nem távoli jövő, de valamennyire, de mindegy igazából, ha jelenben, akkor meg aztán az a 3D nyomtató dolog, az megint egy olyan volt, hogy így csináljunk már valami nagyon hacker dolgot, és akkor ott van fölötte a sok különböző színű műanyag, amiből majd kinyomtatod az optikát, na mindegy. Szerintem engedd el ezt a 3D nyomtatót. Jobb lesz Én a nem játék, akarom. De engedd el, így nekem. De egyébként, én egyébként tényleg nagyon, tehát úgy álltam fel konkrétan a streamből, hogy én élveztem ezt a játékot, és hogy annak ellenére fogok belőle még egyszer streamelni legalább, hogy alapvetően annyira nem érdekelte az embereket nyilván. Ja, meg hát ugye 2 héttel előbb kijött konzolom. Meg Viszont hát... annak tökre örültem, hogy a PC-s port nem volt elrontva. Tehát nem volt rossz. Nem voltak vele technikai problémák, amit így a Ubisoft-tól így meglepődve tapasztaltam, és most így kellemesen csalódtam. Igen, nem volt végre. Rossz. Nekem az elején képzeld el valamitől kattant egyet, és én elképesztően szaggatott, és aztán újraindítottam a játékot, és teljesen elmúlt. Tehát, hogy így nem tudom, mi történt. Tehát valószínűleg ráültek valami ugyanarra, próbáltak, vagy nem tudom. De hogy... Ja, igen. Tehát teljesen jól futott stream közben. Meglepően jól futott. Ja. Meg mondjuk nekem így... környezet az nekem is jobban tetszik, tehát így Chicago nagyvárosa után most így San Francisco az nekem is jobban bejön. Én bevallom őszintén, Chicagót is nagyon szeretem, mint város, tehát nekem azzal a várossal sem volt bajom. Neked megvan a Midtown Madness című Aha, megvan. Atós játék, nagyon sokat játszottam, úgyhogy én Chicagót is nagyon szeretem, de nyilván igen, San Francisco az messze menőkig jobban adja, illetve ugye nyilván itt van. Itt van a tech központ jelenleg. Hát igen. Meg ami számomra érdekes volt, hogy ez a játék azért nagyon sok ilyen hát aktuális problémát és kérdést vett fel ugye ezzel a mindent átszövő hálózattal kapcsolatban, ugye, hogy ez mennyire jó is nekünk valójában, mennyire kell nekünk, kell-e egyáltalán, meg hát ugye milyen veszélyei lehetnek. És ilyen szempontból azért azt mindig is díjazom a Ubisoftnál, hogy mer ilyen kérdéseket feltenni a játékaiban. Attól függetlenül, hogy a játék maga nem mindig sikerül annyira jól, de így művészi és így hozzáadott érték a szempontjából mindig azért letesznek valamit az asztalra általában. Általában. Ha. Jó, most nem a Rayman Legends-be kell ilyen mély filozófiai gondolatokat keresni, ja, nem, de... nem, persze, hogy nem, de hogy... De mondjuk az ilyen játékoknál simán, meg az Assassin's Creed-ekbe is azért szokott lenni ilyen gondolatiság. Bár hát inkább a történelem az, ami így a meghatározó, meg ez az illumináti fóbia, vagy illumináti fétis. De tehát ezt azért mindig is díjaztam a Ubisoftba. Hogy mer így beleállni ezekbe a kulturális dolgokba. Na, és neked mi az átfogó véleményed a dologról? Nekem tetszett, tehát igazából azt tudnám elmondani róla, hogyha nem lenne más játékom, akkor simán ezzel el tudnék lenni hónapokig, mert valannyi content szerintem a játékban. Jó, talán hónapokig nem, ha csak ezzel játszom, de mondjuk jó pár hétig csak ezzel játszani, és egy olyan 50-60 órát beletenni, az, igen, az gond nélkül. Igen, az simán egy ilyen 80-100 óráig gondolom azt, hogy biztos, mert csak San Francisco is elvinni a hátán. Ja, így mész, sétálgatsz, bevásárolsz, és nekem tetszik ez a váltás így a stílusban, tehát ez a laza, punk, rocker, sokkal, hacker, sokkal lazább, igen. Hogy konkrétan most nem XP-t farmolunk, hanem lájkokat, meg app letöltéseket. Na ez például ez egy tök jó ötlet. Ez nagyon ötletes. Szerintem ez egy tök jó ötlet, igen. És így a képességek is szerintem jók, és sokkal közelebb vannak ahhoz, mint mondjuk az első részben. Az első részben azért nagyon rámentek arra, hogy ilyen félig legyen Terminátor kategória. Itt azért az, hogy így konkrétan nincsen alapból normális fegyvere, csak egy ilyen kis gésagolyóval vered agyon az embereket. Vagy hát az micsoda egyébként, arra te rájöttél? Micsodát, bocs. Van egy ilyen zsineg, aminek a végén van egy gés, vagy egy bogyó. Egy eszköz, ami nem tűnik fegyvernek, de használható annak. Ennyi. Igen. Írták nekem kommentben, hogy az egy biliárd golyó, és arról elhiszem, hogy fáj, ha megsuhintanak, de úgy nem érted, hogy az... Szerintem úgy... a lényege az, hogy nyugodtan lókat a derekadom. Igen. Mert azért nagyon-nagyon sok minden, ami valóban fegyvernek használható, tehát ez inkább egy ilyen... ilyen kabalának tűnik, dekornak tűnik, ha megnézed, viszont nagyon-nagyon sok minden, ami fegyvernek használható amúgy, tehát viper a, tehát ami tényleg is fegyvernek, tehát viper a gáspré, ilyenek, azok nem feltétlenül legálisak. És egyébként Amerikában nagyon vicces a helyzet amúgy, mert ugye ott nyilván a, vagy legalábbis lehet, hogy nem, javítsatok ki a tévedek, de amikor én azt olvastam, hogy egy ilyen nagyon vicces szituáció alakult ki, hogy ugye a fegyvertartás az egy ilyen nagyon fontos dolog, azt nem tudják megtiltani gyakorlatilag, mert hogy ez annyira benne van a lakosok vérében gyakorlatilag, vagy hát a helyek vérében mindenhol. Viszont, hogy ez a sokkoló pisztoly, amivel például szaladgálunk itt, az nem legális. Tehát, hogy éles fegyver lehet nálad, nyilván adott körülmények között, nem tudom pontosan mik a fegyvertartás szabály, de hogy éles fegyver az alapvetően lehet nálad, viszont sokkoló nem. Megölheted a másikat, de el ne kábítsd, arra nagyon vigyázz. Tehát, hogy ez ilyen fura kettős szituáció, nyilván kulturális dolgok. Abban az esetben, ha valóban így van, mondom, ezt ne vegyétek készpénznek, mert nem 100%-osan megfelelő forrásból vettem, tehát nem próbáltam vásárolni ilyet Amerikában. Viktor a fegyvernepper. A gangsta. Én vagyok a gangsta, és megpróbáltam reptéren becsempészni ilyen sokkoló pisztolyt. Na, és ha legalább 3000 lájkot összegyűjtünk, akkor Viktor kimegy Amerikába és vásárol egy fegyvert. És azzal csempészek egy minigant, igen. És azzal ellátogat hozzám, alatt. És itt fogunk élőben lövöldözni. Vagy nem. Vagy nem. Igen. Ma ez totally ilyen lájkvadász. Totally ma ez ilyen lájkvadászadás ezek szerint. Kíváncsi leszek egyébként, mi lesz a végeredmény most így viccen kívül. Hogy így egyre az egy majomököl. Azt írják, hogy egy majomököl. Rágooglizok, mi az a majomököl. Majomököl. Monkey Fist. Majomököl. Monkey Fist. Majomököl. Markolat zsinóron. Késportál. Mi a rák ez? Majomököl egy érdekes csomótípus, mely annak köszönheti nevét, hogy úgy néz ki, mint egy kis ökölbe szorított majommancs. Lényege, hogy egy darab kötélből egy gömbszerű képződményt kötünk, eredete a hajózásra vezethető vissza, amikor is a kezdetleges horror blablabla. Bla. Ennek az értekében az ököl fő feladata, hogy a kötél végén súlyként szolgáljon. Ennek értekében az ökölbe blablabla bla, nehezéket is raknak. Előnye továbbá, hogy a kötél gyakorlatilag teljesen körbelöli a nehezéket, így ez nem szabadulhat ki. Ez logikus. Írjátok már le, hogy mire jó. Késkedvelő körökben főleg a markolat zsinór végére kötve van jelentősége. Egy kés látványát egy szépen megkötött csomó dekoratív elemként még jobban tudja fokozni. Az utcai harcban valószínűleg sokat segít. Azoknak a késeknél pedig, amelyeknek túl rövid a markolat ahhoz, hogy sújtásnál a markolat hátsó harmadára biztonságosan ráfogjunk. Kifejezetten előnyös, ha a markolat zsinór ilyen módon van megkurtítva. A kis gömb sokkal biztonságosabb fogást eredményez. Vatta. És most találtam egy tutoriát arra, hogy kell megkötni. De szerintem ez nem az. Az a helyzet, hogy a videóban nézve az inkább egy biliárdgolyóra hasonlít. Igen. Meg ami még tetszett, hogy így a hekkelési lehetőségeket tök jól kibővítették, tehát egy tárgyra akár többfajta ilyen hekket is rá tudunk varázsolni. Az mondjuk kicsit arra, hogy az árat nem nyomjuk meg, csak mindjárt telefonnál rászólunk, de hát igen, nyilván. Ami nagyon tetszett így poénból, hogy így úszom a vízben, és akkor a vízben is előkapja a laptop, a vízálló laptopját, és onnan hekkel, tehát az annyira. Igen. Úszás közben, igen, tehát így félkézben egy laptop, így közben tempózik valahogy, és így hekkel. Ó, úristen, Ubisoft, miért? Ráadásul azon gondolom, hogy nem jöttem rá, hát beugrottam a Golden Gate Hídról az öbölbe, aminek egyébként zavarba ejtően nyugodt a vizem. Ha már így a 3D-s Pro nyomtatón így leakadtunk, akkor már ezt is így említsük meg, hogy a vízhatlan laptop úszás közben. Én tudom, hogy ezeken lehet nevetni, hogy miért akadok meg ilyesmiken. Azért akadok meg ilyesmiken, mert hogy ez annyira úgy érződik, hogy bele akartak erőltetni valami modern, fiatalos dolgot, ami egy nagyon jól fejlődő technológia. Tényleg nagyon jól fejlődik, nagyon-nagyon jól lehet használni, de nagyon messze van ettől. Nagyon messze van attól, hogy egybe kivedd. Mert hogy mibe telt volna még egy kis animáció, ahogy a polcról leveszi az elektronikát, és a 3D-s nyomtatott elemeket köré pattingatja. Szerintem ez egyébként egy olyan témakör, amit mondjuk a Game Theory csatornán így föl lehetne dolgozni, vagy bárki feldolgozhatja rajta kívül is természetesen, hogy ennek van-e realitás alapja, és ha van, az mikor és hogyan valósulhatna meg, hogy konkrétan egy drónt nyomtasson ki nekünk így a 3D-s printerünk így másodperces alatt. Másodpercek alatt ráadásul, te jó Isten! Mondjuk mostanában dolgoznak már új technológiákkal, amikkel viszonylag gyorsan lehet, tehát akár 15 perc alatt ki lehet nyomtatni valami ekkorát, vagy 20 perc alatt. De hogy az, na mindegy. Nyilván egyébként kicsit tovább kell gondolniuk, egyébként nyilván egy csomó minden, csak ugye alapvetően a 3D nyomtatás nem ebbe az irányba halad. Tehát a 3D nyomtatásnak nem az lesz soha a célja, hogy egybe kinyomtass valamit, mert nagyon király lenne, de jó, de egyszer lehet, hogy az lesz a célja. De az, na mindegy. Elengedem, tudom, el kell engedni, jobb lesz tőle a ját. Egyébként az a vicces, hogy most azért volt nem egy AAA-s játék, ami úgymond nem igen jól teljesített, és például a Watch Dogs 2 is ilyen, ennek megvan az oka, a jó oka, minden játék esetén más. A Watch Dogs 1-nek hívják, azt a remek. Igen. Remek. De így tök vicces, hogy most kijöttek olyan folytatások, Dishonored 2, Titanfall 2, Watch Dogs 2, amik szerintem egészen tűrhetően sikerettek, sokkal jobban, mint mondjuk az elődjük, vagy mondhatnánk úgyis, hogy az elődjüknek kellett volna ilyennek lennie, és most értetően most nem annyira pörögnek a számok így a vásárlások. Ugyanez a Titanfall esetében is egyébként, Titanfall 2 esetében is, hogy nagyságrendekkel jobb lett állítólag, mint az első. Mesélj arról egy picit. Én nem nagyon tudok sokat, mert én csak multiztam. Én azt tudom mondani, hogy a multiba, amíg bekerültek dolgok, amikkel én találkoztam, azok nagyon rendben vannak, és azok nagyon szükségesek voltak. Tehát többféle titán, a titánok specializáltabbak, mint egy titán karddal. Az mondjuk badass. Igen, az azért pretty cool. Szóval én azt mondom, hogy ezek a például a grappling hook, az nagyon-nagyon jó, tehát nagyon-nagyon tehát az a hook cucc, ami van benne, az nagyon-nagyon jó tett egyébként. Nagyon jót tett a játéknak. Egyszerűen szükséges volt, mert mint tudod, nem tudom, ez ilyen fura, de hogy azt gondolja az ember, hogy 6 titán mégsem annyira különbözik, mégsem annyira sokkal több, mint 3 titán. De ugye ez a 3 titán, ez eddig úgy nézett ki, hogy volt egy tankos, egy kevésbé tankos, meg egy nem tankos. És akkor így nagyjából így volt összerakva. És akkor most meg ilyen egészen más képességek, egészen más harcmodorok, egészen más helyezkedés, tehát mit tudom, van egy nagyon tankos, ami ilyen aztán van egy másik nagyon tankos, tehát hogy azért így, tehát hogy itt például, amivel rohangáztam, az pont egy olyan titán, ami ha háromszor eltalál valakit, akkor az onnantól automatikusan céloznak a rakétái. És egy ilyen rakéta támadása. Tehát hogy az egész ilyen tök izgi lett, a Hooknak köszönhetően ilyen nagyon-nagyon király akciókat lehet tolni, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, de hogy ugye ezt röptödben lefele is oda csaphatod, és akkor ugye azzal változtathatsz röppáját, kanyarodhatsz. Tehát, hogyha valaki ezt igazán skillesen űzi, akkor ebből nagyon-nagyon szép mozgások hozhatók össze. Lehet csúszni, lehet fejbe rúgni dolgokat. Volt egy új játékmód, amiben nem vagyok szeszélyek biztos, hogy új játékmód, de azt hiszem új játékmód, az nagyon-nagyon adta itt a videóban, pont azt játsszuk. Itt az a lényeg, hogy pénzt kell gyűjteni, úgy lehet pénzt gyűjteni, hogy ezek a botok adott területeken leszpanolnak, és ott te megölöd őket. És akkor nyilván az enemy is ott van, és ő is próbál téged megölni, meg mit tudom én, és akkor mindegyiből kapsz valamennyi pénzt, és akkor ezt a kör adott játék idejében, amikor kinyílnak a bankok, akkor beviheted a bankba, és így lebankolhatod a pénzedet. De hogy útközben meg ellophatják tőled egy részét az enemy team, meg ilyenekért. Tehát, hogy egy ilyen nagyon jó kis játékmód. Én alapvetően nagyon élveztem a multiplayerét, azonban nagyon-nagyon félnék attól, hogy lehet, hogy most azért élveztük ennyire, vagy legalábbis Breeze azt mondta, hogy azért benne van erősen az, hogy azért élveztük ennyire most a Titanfall-t, mert ugye itt volt egy csomó noob, mert hogy ugye ez most izé volt, ingyenes hétvége. De hogy alapvetően a Titanfall-lal az van, ami volt az előzővel is, hogy a hardcore réteg játszik. Mert hogy ebben a játékban elképesztően hardcore tudsz lenni. Tehát, hogy mivel ugye ennyire bonyolult a mozgásrendszere, ezért itt akkora szintkülönbség lehet egy kezdőjátékos és egy már tapasztaltabb játékos között, amilyen teljesen játszhatatlanná teszi. És így mondta is biztos, hogy ő akkor élvezte a leginkább, amikor velünk játszott, meg most, de hogy amúgy, ha így valaki, aki tényleg rendesen kezeli a dolgokat, olyanokkal szabadulsz össze, és általában ugye azok játsszák ezt a játékot, akik az X-edik presztízsüket csinálják, ezt nem nagyon fogom tudni itt megütni ezt a srácot, hogy inkább agyon lövöm. Szóval szórakoztató, egy csomó jó újdonság van benne egyébként, amik újak, de szórakoztató, többféle fegyver, mondjuk nem tudnám azt mondani, hogy nagyon sokféle, de hogy azért többféle fegyver, többféle rendszer, a titánokat is egy kicsit customölheted, nyilván az alapjuk ugyanolyan, és előttől egyébként a single player-re tök szórakoztató. Igen, azt is hallottam több felől, hogy jó lett a single player, 4-5 óra, de jó. Ne, igen, azt mondják át, hogy nem, nyilvánvalóan nem egy kimagasló sztori, meg mit tudom én, de hogy egy szóra, tehát FPS-hez viszonyítva, a jelenleg megjelenő FPS-ekhez viszonyítva tök jó a single player-e. Illetve én ugye nagyon-nagyon szeretem a Titanfall-ban, és emiatt szeretném nagyon-nagyon szeretni is ezt a játékot, hogy szerintem nagyon jól összehozták a mech-ekkel való harcot, hogy olyankor tényleg úgy érzed, hogy súlyod van, hogy olyankor tényleg úgy érzed, hogy te egy ilyen nagy darab dög vagy. És nagyon jól összehozták ezt a pilótákkal való rohangászással. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól összehozták azt, hogy váltsunk a méretarányok között. Ugye én játszottam MechWarrior Online-t régen, és azért ott is érezted, hogy egy tank vagy, de ugye abból adódóan, hogy szaladgál melletted ugyanez a pilóta, aki egyébként akkor is szaladgál, ha nem mechben vagy éppen. Azért ez nagyon-nagyon király, ehhez a pályák szerintem, amiken én játszottam, azoknak a nagy része jó volt, egy pálya volt, amire nem éreztem, hogy jó, de ott azért, mert be lehetett szorulni egy spawn területre, és ez sose jó. De amúgy mindenképpen nagyon örülök, hogy kipróbáltam, sajnálom, hogy ennyit játszottam vele, de hogy szerintem, ha fixen leesik az ára ilyen 30 euró alá, akkor megveszem. De az a baj, hogy mire megveszem, addigra meg már csak a hardcore réteg marad. Tehát ezt olyan casual lenne, ezt a játékot nagyon nehéz játszani, mint amilyen szinten én játszom. Mert ugye én egy játékkal se tudok rá specializálódni, tehát hogy én az Overwatch-ra játszom mostában a legtöbbet, az Overwatch-ba se leszek soha ilyen nagyon pro. Ja. Hát ez így nehéz bizony. És ugye ez a játék, ez meg tényleg emlékeztet arra, hogy skill-based. Igen, de a netkódja nem nagyon jó állítólag, tehát hogy ilyen fura jelenségek vannak, fura helyeken halsz meg fura dolgoktól, és aztán a killcamben fura helyen látod magad ahhoz képest, hogy te hol voltál. Tehát ugye ez sajnos ez így előfordul, de hogy állítólag nem, mert hogy állítólag ez elég. Tehát hogy például Beast, aki ugye egy nagyon nagy FPS rajongó, ő emiatt nem játszik a Titanfall-al, mert hogy őt annyira zavarja az, hogy fura helyeken, fura golyókból, meg fura módszerekkel, meg fura, érted? Tehát, hogy... Ja, szóval tényleg ez nagyon-nagyon erősen gondolkoztam azon, hogy megvegyem, nagyon-nagyon erősen, de hogy végül nem tettem meg. Na jól van. Szóval a Titanfall 2 is egy olyan játék, ami jól sikerült, de... Jól sikerült, csak egyszerűen túl sok a játék. Érdeklődés hiányában elmarad. Elmarad, igen. A túlzottan sok játék van. Tehát, hogyha nem lenne mondjuk egyszerre nálam egy csomó, amiből most így Overwatchból, Planet Coasterből, egyébként ez egy érdekes... Another Picking the Mall-ból, érted? Nem tudok ennyivel. De ez egyébként ez egy érdekes felvetés, hogy ugye ez nem véletlenül van úgy, hogy ez az október-november időszak ennyire intenzív megjelenésekben, ugye már számítanak ugye a karácsony meg a hálaadási ilyen ajándékdömpingre. Persze. De nem lenne jobb, ha mondjuk nyárra kicsit több játékot időzítenének? Nem, mert hogy gondolom mindenki a karácsony döppinget. Igen, egyébként kannibalizálják egymást a játékot. Nagyon durván. Tehát akár pont ezért is. De mindegy. Jó, még akkor egy picit a Planet Coasterről, mert azzal még adósok vagyunk így a múlt hétről, hogy így mesélj egy kicsit, mert most már ugye te is játszottál vele nem keveset, ha jól láttam. Nagyon-nagyon élvezem, nagyon-nagyon hangulatos, és arra jöttem rá, hogy ugye mondtad, hogy nem, ugyanúgy, mint a Another Brick in the Mall, hogy nem ilyen nagyon nehéz a menedzsment része, mert hogy nem nagyon lehet elrontani menedzselés közben dolgokat. És arra jöttem rá, hogy ez nem is lehetne másképp szerintem ennek a játéknak az esetében, ugyanis valószínűleg, miközben a tönkre megy a parkod, akközben valószínűleg éppen valahol köveket pozícionálnál a tökéletes állapotba éppen. Igen. Tehát, hogy azért az mindenféleképpen szerintem nem lehetne sokkal nehezebb. Hogyan lehet vízesést építeni? Felhúzol egy hegyet, és akkor úgy szépen van ilyen víz effekt. Aha. Egy ilyen víz spray, és akkor azokból kirakod a vízesést. Ja, tehát ugyanolyan, mint mondjuk a robbanás effektek, meg az ilyenek. Igen, és akkor azokból. De nem néz ki rosszul. Átkozott túl Pepecs Meló benne mindent megépíteni, viszont elképesztő, hogy miket lehet a végére. Nagyon-nagyon durva, hogy miket lehet a végére, és nagyon-nagyon élvezem. Nagyon egyszerűen érzem magamban, hogy el tudnék veszni ebben, és a streamekben általában ezt is csinálom. Tehát most egy ilyen űrcsatás jelenetet építettem, és akkor itt tudod, hogy jó, és akkor ezt ide rakjuk, akkor ő rálő, és tudod, ilyen teljesen beleéltem magamat, és így jó, de ezek itt lövöldöznek, úgyhogy kell valami fedezék, és tudod, kerestem a fedezéket, mit tudom én. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bele tudom élni magam. Én ugye most elkezdtem egy vidámparkot, és én ezt őszintén szóval szeretném folytatni, tehát szeretném videó sorozatban folytatni gyakorlatilag. Dettó. Én is már itt a sokadik videót taposom. Streamekben nem lehet, tehát hogy egyszerűen ezt nem fogom tudni tartani streamben, és úgyis kerestem már videósorozatot. Nagyon-nagyon szeretnék egy saját hullámvasutat, én még nem vágtam bele, hogy saját hullámvasutat építsek. Én pont azt a videót nyomatom most, ahol ezt megkíséreltem. Annyira durvára sikeredett, hogy senki nem mert felszállni rá. Igen, én is ettől két félre. Óra alatt megépítettem egy hullámvasutat, amire utána nem szállt föl senki, de attól még nagyon királyul nézett ki, és így körbefutotta ezt a hegyet, ezt a vízeséses hegyet. Drága. De így én is így abszolút élvezem. Én egy ilyen sci-fi parkot akarok, ahol majd én azt is akarom megnézni, hogy lehet-e olyat, hogy csinálsz egy ilyen megatornyot, és így vertikálisan terjeszkedsz benne fölfele, és akkor abba húzod fel az attrakciókat, hogy lehet-e ilyet csinálni. Ezt nagyon adom. És akkor ugye a megatoronynak a falait, a különféle ilyen kiszögeléseit, az utakat, azt meg pedig így egyesével így össze kell legózni benne. Meg hát így az a helyzet, hogy olyan sok kreatív dolog van benne. Igen, én amiatt félek, hogy lehet, hogy így az egymás fölé szintezést már egy bizonyos határon túl nem tudja jól kezelni a játék, vagy nem is kezeli egyáltalán. Én inkább igen, attól félnék, hogy elkezd kikresselni, illetve valószínűleg az útvonal keresésnek, de mondjuk egy olyan rendszerrel építed meg, hogy mondjuk egy ilyen spirális folyosó felfele, igen, és akkor tudod, abból ágaznak le a dolgok. Az a kérdés, hogy utat, azt nem tudsz akármilyen magasba építeni. Lehet szintezni az utat. Tehát lehet egymásra építeni. Ha lenyomva tartod az egeret, és felhúzod, lesz egy lépcső, és akkor visszakanyarítod, de akármeddig szerintem. Tehát ugyanúgy, hogy a hullámvasutakat is fel lehet vinni akár az egekig, szerintem az utakat is, és akkor lehet így szintezni őket. Az biztos, hogy egy szintet fel lehet húzni egymás felé, azt nem tudom, hogy ezt lehet-e még fokozni, hogy így több szinten keresztül, és hogy így összerakod, van egy olyan mód, hogy itt bepipálod ott a beállításoknál, hogy ilyen rácsba tud az utakat letenni, tehát nem az van, hogy ilyen random, vagy ilyen szabadon szögeket, bezárólag tudsz utakat lerakni, és akkor ilyen kanyargós lesz, hanem így ilyen rács szerkezetbe így mész előre, előre, előre, jobbra, előre, balra, jobbra, előre, tehát így akkor ezt felhasználva szerintem ki lehet alakítani akár ilyen emeleteket. Most ez nagyon-nagyon király ez a gondolat, mármint, hogy ez a koncepció nagyon-nagyon kire. Én science fiction témában akarnék nagyon elmélyedni benne, és abból nézek streameket, meg ilyeneket, és annyira király dolgokat építenek sci-fi témakörben ebben a játékban, hogy ez valami hihetetlen. Ja, én is láttam már, hogy ilyen űrhajóban van a Félvidám Park, és így azt mondta, atya, úristen, meg van egy olyan stream, hogy egyetlen egy hullámvasút így végigmegy a parkon, és valami 2 percig megy a hullámvasút, és közben ilyen felhőkarcolók mellett, meg minden bemegy, és így... Igen, wow. Megtaláltam, és én viszont valószínűleg annyira már alaposan nem építenék meg dolgokat. De én ahhoz elveszteném a türelmemet. Viszont azt teljesen egyértelműen lehet látni játékon, hogy az építkezés nagy része az magadnak szól, nem a random dudéknak. Illetve én egyébként kimaxoltam a priority short témakört. Gyakorlatilag mindenhova építek már priority sorokat, mindenhova. És annyira jól építem ezeket az utakat a priority soroknak megfelelően, hogy... Ja, én csináltam egy olyan streamen kívül, hogy a normál sor az így szépen elindul, elkanyarodik egy ponton, fölmegy, lépcső felüljáró, lemegy, akkor kanyarodik még egyet, fölmegy, és akkor úgy nagyjából így beérkezel az attrakcióhoz. A priority sor az meg így elindulsz a sorba, jobbra elmész, fölmész egy lépcsőn, és ott vagy. Én olyat láttam, nézek ilyen videókat, ott kísérleteznek a játék motorjával, ja. Ugye a játékkal így alapvetően, és néztem egy olyan videót, ahol a priority sor az nagyságrendekkel hosszabb volt. Tehát, hogyha elmentél a priority sorra, akkor így mögötted mondjuk a következő beérkező 25 ember mögé került be az ember, ha visszahoztad. Úgyhogy elment a priority sor, megkerülte az egész látványosságot, és aztán fél méterrel előrébb így visszajött. És hogy ugye az AI akkor is oda küldi az embereket. Az AI akkor is használja. Én néztem egy másikat, ami nagyon érdekes volt, ugye az egyik, hogy meddig gyalogolnak el az emberek. Hát nem nagyon sokáig, jó azért elég sokáig, tehát nem fogod a parkodban észrevenni, de hogy alapvetően meddig gyalogolnak el ugye bármilyen program nélkül. Illetve egy kísérletet néztem, ami nagyon-nagyon izgalmas, illetve arra csak hallottam, mert mondta videó közben a srác, hogy csinált olyat, hogy az egyik ride-nak a kijárata, az a másik ride-nak a bejárata volt. Tehát így nem lehetett így kimenni, gyakorlatilag. Nem lehetett így. Ez az igazi termékkapcsolás. Kimenni, és egy csomóan ott pánikba estek, és beszorultak. És ugye emiatt ugye nem csináltak semmit. Ez nem is az, hogy ijesztő, ha jól látom azért ezt a hullámvasutat, hanem itt túl nagyok a gék. Igen, van egy olyan része, de igazándiból szerintem az a baj, hogy túl magasra megy föl, és ott beparáznak tőle az emberek. Mert maga egyébként a hullámvasút nem tartalmaz olyan nagyon durva kanyarokat, meg hullámokat. Nem, de nem is lassított sehol, és ugye ez túl nagy, tehát hogy túl nagy a gék. Igen, tehát magasra vittem föl, és akkor így durván... Én egyébként egy olyan hullámvasutat akarok, hogy múltkor kísérletezgettem saját hullámvasutat, és van egy bizonyos szint, ameddig ha viszed, akkor ugye nő az izgalom, és egy bizonyos szint után nem nő tovább. Tehát, hogy van egy magasság, aminél nem nő tovább. Viheted tovább a hullámvasutat, csak felesleges. És hogy rá akarom pozícionálni arra, és onnan akarom őket valahogy úgy lehozni, hogy ne legyen túl sok. De hogy ez egyébként egy tudományág amúgy gyakorlatilag a hullámvasút építés. Tehát azért az nagyon-nagyon komoly tervező munka, hogy ezt hogyan csinálják meg az emberek. Kicsit olyan, mint a Kerbal Space program. Tehát hogyha ott valaki megtervez egy olyan utat, ami így működik, az jó eséllyel a valóságban is működne, és lehet itt is. Itt egyébként, ahogy nézem, nagyjából az egyik para, hogy ugye nagyon rövid a felgyorsuláshoz képest, tehát nincs ideje lelassulni a zuhanás után. Igen. Hát jó, első hullámvasutam. Nyilván, nekem sincs, az első borzalmas lesz, szörnyű lesz. Viszont nagyon-nagyon szeretnék leülni, csak egyszerűen nem jön ki úgy a lépés, hogy legyen időm. Most ilyen nagyon-nagyon-nagyon túl pörgött a csatorna sajnos, mert nem egyetlenem sajnos, nagyon-nagyon király. Nagyon-nagyon király. De hogy most ilyen nagyon-nagyon sok minden van, amit meg kell csinálni, és nem pedig csak az van, de valószínűleg januártól lesz majd, vagy nem is januártól, mert még karácsony környékétől lesz azt, tehát hogy 24-től, hogy így leülhetek, és így mit akarok csinálni? Szeretnék csinálni egy ilyen videót, és akkor így leülök, és megcsinálom. Ja, olyan izé, most rakod le a város hullámvasutat, és olyanom nekem is van. Ja, de tehát ezek az előre gyártott hullámvasutak, tehát ez max csak egy ilyen minta a kezdőknek. Hogy ezeknek szerintem jó, ebből egy csomót lehet tanulni, illetve gazdaságilag egy új park esetében nem tudsz azonnal sajátot építeni, mert szerintem az nagyon drága, meg az nagyon terhelő, tehát hogy azért kellenek ezek, meg amúgy kellenek pici ride-ok. Kellenek, azokon kell kinőnöd először. És ez útközben is fenntartja magát, tehát érted, ez nem baj, ha megvan. Tehát én tökre azt vettem észre, ami nekem ilyen végtelen boringnak tűnik, az a vizes ride-ok. Hát azok változottul unalmasak. De szeretik őket egyébként. Igen? Is. Aha. Jó Isten, olyan átkozottul unalmasnak tűnnek. Hát azokat is fel lehetem turbózni a gyorsodrással, lejtőkkel, vízesésekkel szó szerint. Tehát lehet, hogy ezek megpróbálom majd. Á, Istenem, most megjött a kedve, hogy menjek vissza szépen építeni tampa. Illetve én nagyon szeretem a sci-fi-t, és emiatt nagyon szeretnék itt is úgy építkezni végig, de hogy ez nem fog valószínűleg összejönni. Én csak egy dolgot hiányolok, hogy a másik játékosoknak, haveroknak a parkjaiba nem lehet elmenni, mint látogató. Aha. Tehát az, mint így feature, tök jó lenne, ha bekerülne majd egyszer a játékba. Mert le lehet tölteni, ha megosztod. Tehát a parkokat el tudod menteni és felrakni a workshopra, ugyanúgy, mint a kis blueprintjeidet. De úgy, hogy már alapból enélkül is be tudjál menni a parkokba, az hiányzik. Az a helyzet, hogy most az fog történni, hogy rá fogok keresni a workshopban a játékra, és meg fogom nézni, hogy milyen skifi dolgokat raktak össze. Megnézem, hogy építettek-e valamilyen, tudod, ilyen nagyon-nagyon nagyon ütős, mert akkor azokat szépen hozzáadogatom a játékhoz. Ja, vagy mondjuk igazából ki is fagyhat a stream a rákeresés helyett. Rá se ráncs. De tényleg kifagyott a kereső. Op, nem, csak ő lassan töltött. Oh my god. Jó. Hol lehet így keresni intelligensen vajon? Skiffy. Ha ez a text szerepel benne, akkor rendben leszünk. Mert láttam ilyen nagyon királyakat. Tehát mit tudom én olyat, hogy egy csapatszállító így lebeg, és akkor annak van egy följárópult, és ott vannak a kajádák benne. Meg ilyenek. Tehát láttam ilyen nagyon mert én elég sok videót nézek a játékról, de úgy, hogy tudom, hát hazudnék, azt mondanám, érdekel a srác, de hogy, vagy a bármelyik, de hogy így tudod, így végig kattingatom gyakorlatilag, és belenézek, hogy miket valósítanak meg. Ja, és ezért vannak nagyon királya. Így lemásolhatsz valamilyen ötletet, vagy így le tudsz lopni ötletet így a megvalósításokat. Ja, jó. Ez jók ezek a kis... Hát mert most még ilyen nagyon-nagyon alap dolgokat építek. Tehát például, ami nekem ilyen teljes csuvakkal, amit teljesen nem értek, az, hogy hogyan lehet a dolgoknak a méretét változtatni, mert hogy úgy tűnik, mintha lehetne. Milyen dolgokra gondolsz? Hát, hogyha leraksz valami cuccot. Nem lehet a méretet változtatni. Nem lehet a méretet, ugye? Tehát akkor azt valami más, akkor lehet, hogy van egy egész toolset, amit még nem találtam meg. Ja. Vagy pedig ilyen ügyesen trükközöl, hogy egymásba olvasztasz dolgokat, és a végén úgy tűnik, mintha egy nagy lenne. Jó, hát az megvan, az oké, de hogy igen, én kicsit nyitni akarok, mert egy csomó minden batár nagy. Ja, de mondjuk ez a méretezés, ez így nincs a játékba tudtam. Ja, na mindegy, viszont nagyon-nagyon király. Még egy játékkal játszottam, amiről beszélnék, ez a kettőről egyébként, de ezeket csak nagyon gyorsan. A HZ1-jel játszottam most streamben, az ilyen elég fun, ilyen túlélős. Ja. Ez a Battle Royale egyébként most ilyen elég érdekes új zsáner, és így jön fölfele. És jön fölfele, és egyébként tök jó. A zavarba ejtően jól megy egyébként, tehát ugye az első streamen, a második meccsemet életemben azt megnyertük Dízellel ketten, ő neki az volt az első megnyert meccse valaha, a második meccsemben pedig szólóban harmadik lettem. Erre jut eszembe, én privátban kipróbáltam a múlt héten a Divisionnek az új Survivor módját, ami ugyanez, és konkrétan arra is azt mondják, hogy ha így jött volna ki alapból, hogy ezzel a játékmóddal, vagy ez lenne a Division, az lett várjál, volna. Várjál, akkor jó. Azt mondod, hogy ez valami DLC hozzá, vagy? Ez sajnos egy fizetős DLC. Jó, ez nem baj, de hogyha de, jó. De az nekem mondjuk meg volt már alapból. Season Pass-szel, de maga a játékmód az tök király. Tehát ugyanez a bejoinoz, mondjuk az az az elérség, hogy megtalált, hogy hol tudsz bekapcsolódni ebbe a játékmódba, de 25 emberkével indulsz, ugyanúgy az a New York pálya, viszont figyelned kell arra, hogy ne fagyjál meg, ne legyél túlságosan fertőzött, akkor beszedsz gyógyszert, és hogy aha, és legyen nálad kaja, és egy teljesen szűz karakterrel indulsz el, aha, és nagyjából 2 óra áll rendelkezésedre, hogy kiussál, vagy ha meghalsz, mert többi játékos lelő, vagy valamiben elhalálozol, akkor meg kidob egyből, vagy még esetleg végig izgulhatod a maradékot, de így sokkal, sokkal izgibb volt, mint a maga az alapjáték, azt el kell mondani. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy elindul 120 játékos, és egy gázfelhő gyakorlatilag majdnem az eljött, tehát a harmadik perctől, vagy negyedik perctől, mert terel össze. Úgyhogy szépen lassan, de hogy azért folyamatosan terel össze, és igazából én végigkempeltem az egészet. A másik játék viszont, amiről szintén érdemes lenne, az a Blockhood. Blockhood? Aha, ami egy ilyen városépítgetős játék, de az a lényeg, hogy ők a limitált erőforrásokra próbálnak ugye a leginkább hajazni, és ilyen nagyon kicsi területeken így fölfele kell építeni, egy ilyen nagyon különleges grafikával, és az a helyzet, hogy ez a játék nem feltétlenül könnyű. Tehát, hogy én így a SimCity, és már az sem volt könnyű, hogy rájöjjek, hogy mi hogy működik, de hogy úgyhogy megcsináltam a tutoriát, de hogy az nagyjából a SimCity és a Factorio-nak a keveréke, mert hogy ha akarsz csinálni valamit, akkor ez ugye függ egy halom dologtól. Tehát mit tudom én, ha akarsz nyitni egy kávéboltot, ami ugye nyilván pénzt termel, akkor ahhoz ugye termelni kell kávét, ami meg nyilván ahhoz meg kell mit tudom én mi, és akkor tudod így egy csomó ilyen egymásra épülő rendszer, amit simán, simán fel tudsz borítani gyakorlatilag, és ugye függőlegesen ilyen nagyon érdekes ilyen blokkrendszerben építhetsz gyakorlatilag, tehát van ilyen blokk, amiben így laknak, van ilyen blokk, amiben így termelődik a búza, aztán meghal, mert a búza meghal mindig. Grey will die. És aztán így vannak ilyen nagyon vicces dolgok. Ha például itt megnézzük a videót, akkor ugye lehet látni, hogy házból nyílik ház. És én nagyon-nagyon sokáig így játszottam, és akkor egyszer csak valahol a házból nyíló ház, az tönkrement mindig. És jártam, hogy miért? És akkor így írtak, hogy nem lehet házból nyitni házat. És mi az, hogy nem lehet házból nyitni házat? Itt működik, ott működik, abban a pályán működött, mindenhol működik. Mi az, hogy nem lehet házból nyitni házat? És itt hogy beírtak, az bug. És így gyakorlatilag nem lehet házból nyitni házat. És így, ó, értem, ez sok mindent megmagyaráz. És akkor ugye nyilván így emeletre építkezel, én bevallom őszintén nem indultam el még fölfele. De hogy ilyen, és ráadásul tök nehéz, mert ugye ez pont egy olyan igényel, pont nagyon hasonló, mint a SimCity, hogy ugye az is azt igényli, amikor már egy nagy várost üzemeltetsz, hogy legyen valami rendszer, amit az elejétől ki kellett volna alakítani. Viszont az elején kialakítani borzalmasan drága, és szinte lehetetlen. Ja. Szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas játék, ezt nagyon tudom ajánlani. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert ilyen elveszős, építgetős, és mivel ugye eleinte nem tudjuk azt, hogy mi mit csinál, ezért ténylegesen az történik, hogy így jó, kell kávé, oké, ahhoz kell őrölt kávé. Á, ez a gyártósor csinál őrölt kávét, lerakod. A kávécserje, oké, hol van a kávécserje? És tudod, így mész végig, és így kattingatsz mindent, és keresed, hogy hol a rákban van a kávécserje. Ez a AliExcess egyébként? Most nem kerestem. Nem tudom, bevallom őszintén. Nem tudom. Én most le volt akciózó, úgyhogy megvettem. I see. Mindegy, akkor megjegyeztem. €5 volt, és €10 egyébként. Tehát, hogy ilyen... De én nem nagyon figyelem már a játékoknál, hogy Early Access-re. Early Access. Jó, mert akkor... Nem érzem azt, hogy ez változtat-e bármit. Nem azért kérdeztem, csak azért, hogy ha jövőre próbálom ki például, akkor még... Akkor lehet, hogy jobb. Megjelenés előtt van, és akkor simán megmondhatom, hogy az a jövőre megjelenik, hogy akkor ez 2017-es játék. És ez egy ilyen tök különleges koncepció, és a grafikája is egy ilyen tök különleges, tehát hogy nem általános. Igen, jó. Ezt tudnám mondani egyébként. Jó, megjegyeztem. Egyébként a Another Brick in the Mall-hoz meg nemrég küldtek nekem kulcsot, úgyhogy azt is szerintem 2017-re spájzolom. Most Simán, már. egyébként jelenleg még sokat kell fejlődni a dolognak. Szeretnék karácsonykor egy kicsit ilyen mással játszani, és nem feltétlenül új dolgokba belevágni aztán. Ja, karácsony alatt még pár streamet azért tervezek, nyilván a kötelező családi, meg én ugye nagyon szeretem a karácsonyt, tehát a kötelező családi körök alatt azt értem, hogy én tombolok leginkább, hogy menjünk már és legyünk a család. De hogy közben inkább ilyen chill dolgokat szeretnék, majd olyan játékokkal, amikkel játszunk már. Például a Farming Simulator. Az nálam már a negyedik streamjét élte meg. Ja, láttam, És nagyon rákattantál. Még mindig töretlen a lelkesedés. Na, ez a lényeg. Jó játékok, amikkel szívesen játszik az ember. Ja. Jó, szerintem akkor lassan búcsúzzunk el, mert már... Kicsit YouTube heavy lett ez a mai igen, podcast. Igen, túl haladtunk így a határainkon, de reméljük, hogy jól szórakoztatok, és ha igen, akkor lájkoljátok ezt a streamet, lájkoljátok ezt a videót, ha utólag nézitek meg, mert akkor ez mutatja nekünk, hogy van rá nagy igény, meg hát segíti egyébként ugye az algoritmus versenyében. Azért sokat elmond a dologról, így ennek a működéséről, hogy ugye most, hogy a lájkokról beszélgettünk, szerintem ez eddig a leglájkoltabb stream. Igen. Tehát, most van konkrétan a legtöbb lájk. Viszont egy kis interakciót még viszünk a dologba. Kedves kommentelők, írjatok egy számot 1 és 207 között, és az első beérkező szám oldaláról fogok viccet választani a végére. Ohohoho! Szóval 1 és 200... hét között kéne egy szám, az első, amit meglátok, az első, ami betölt, az arra az oldalról fogok választani. Jó, de még mielőtt meggyilkoljuk a streamet egy viccel, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartott, és nagyon szépen köszönjük, hogy lájkoltatok minket, jó szokásotokat tartsátok meg a jövőben helyzet, is ennél a streamnél. és tökre elrontottam, mert 5 és 207 között kellett volna mondani, úgyhogy megkeresem az elsőt, ami nem 1, 11. Jó, 11. És jövő héten ugyanígy hétfőn jelentkezünk a CubeCast-tel este 7-től. Ez általában így kőbe van vésve, úgyhogy nyugodtan így a naptárotokba írjátok föl. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor jöhet a vicc. Az a helyzet, hogy ez az egész oldal egy vicc, mármint, hogy így majdnem a végéig, de van mögötte két rövid, úgyhogy a rákérdezés című viccet fogom felolvasni. Egy idős férfi kinyitja az újságot, és a halálhír rovadban szembe találkozik a saját nevével. Gyorsan felhívja a régi cimboráját, láttad az újságot? Kérdi tőle. Azt írják, hogy meghaltam. Igen, láttam, feleli a cimbora. Egyébként honnan hívsz? Nekem ez nincs meg. Nekem ez nincs meg. Most nekem sem. Nagyon. Lehet, hogy fáradt vagyok. Vagy hát, csak nem, hülye. Nem, szerintem lehet, hogy nem vicces. Nem, igen, előfordul. Bugos a vicc. Egyébként honnan hívsz? Most okay, lehet, hogy a Mennyországra akarnak célozni, hogy már így a... Vagy nem tudom. Hallottam, igen, láttam fel, szerintem. Annyira jó volt idáig az adás. Jó, mindegy, szerintem mehetünk. engedjük el. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok. Jó éjszakát.